SMB Podcast. Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast. Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket, itt Kávőri, és ez pedig a 180. Podcast. Elindultunk. Előtte nyomtam azért egy nagyon komoly ilyen kék halált. Tudjátok, amikor így újraindul a gép, és utána ilyen 800x600-os ikonok, meg ilyen keresztbe csíkok jobbra-balra. Remélem videókártyát nem kell cserélnem, mert most nem fogok, azt tuti. Nem kell, mert a procit szállt el meg az alaplap. Most is valami Apple termékről vagy, nem? Nem. A most Windowsról, hát ezért történnek velem ilyen dolgok egyébként. Igen, a kernel bánik. Bosszút állnak az Apple termékek? Misoda, hogy bosszút álltak az Apple termékek? Igen, ide ültem most egy Windows elé, és aztán így Ripperino lett nagyon-nagyon gyorsan. Akkor most mondanám, hogy bemutatom a csapatot, de hát igazából minek bemutatni. Itt van velünk Agropanda. Hello. Lali. Hellas. És Paplovag. Hello. Már nem paplöveget mondtam, de végül is. Nem baj, az is létezik. Az is létezik. Ja, ki, mi volt mindig? Ja, B-turbónak mondták csomóan az elején, hogy B-turbó. Hát addig jó, amíg nem B-turbó vagy valami. Ja, nem vagyok B-turbó. Egyszer rankedeztünk. Ó, te vagy a B-turbó, nem vagyok B-turbó, nem tudsz szóval spát, kurva állat, nem hiszem el. És akkor ilyen. Hát pedig az olyan ingliszes lett, nem? És ő pedig mindig akart magának egy angol csatornát, mindig mondta, csak nem tud angolul. Igen. Csak a B-turbó. Én is akarok fitness bajnok lenni, csak nem tudok fitnessül. Hát ez igen, én egy japán csatornát szeretnék, vagy egy japán feleséget, de semmit nem tudok hozzá, csak nagyon mosolyogni. Egyik haverom szokta mondani, hogy nem tudok gitározni, de ha tudnék, olyan rohadt jó lennék. Ez így lehet csajozni, nem? Mi az? Egyéb elfoglaltságai vannak, úgyhogy most lehet egy-két adás erejéig nem lesz, majd meglátjuk. Ahogy tud, érkezik, mindenkit pusziltat, csokoltat. Nagyon fontos dolgai vannak, intéznivalói, mindenféle érdekes és fontos dolog történik vele, de nem adott felhatalmazást arra, hogy elmesélje. Elfogyott a flektor. Elfogyott a fleki. És valamelyik sivatagban tolja. És keres, és próbál. Flektor kutakat fúr kint a Szaharán. Szaharában, jó, oké. Van ismételten szupercsetünk, képzeljétek el. Gondolkoztunk is rajta, hogy kiírjuk, hogy 1500, vagy mi az, ne, de hogy 1500 butaságokat beszélek. 15 000 is indul az adás. Viszont valaki majdnem belefutott egyébként. Hát mert ugye, sőt majdnem, hanem konkrétan belefutott, mert mondta, hogy fogadjunk 15 000-be, hogy 6 percet késik a podcast. Majdnem elindítottuk, de vártunk, szóval legyél kedves, dobd be a kasszába azt a pénzt, mert nem 6 000. Amúgy a mai menetrend az nagyjából az lenne, mivel 7 órakor kezdődik egy Apple konferencia, és az engem egyébként érdekel. Ugye a rövidített adásunk lesz. Hát nem is azt mondanám, hogy rövidített adás, hanem inkább azt mondanám, hogyha van kedvetek, akkor így belenézünk, együtt közben dumálgatunk, ahogy adja, tehát én nem limitálnám le, hogy lenyomjuk és kész. Viszont engem mindenképpen érdekel, mert az a helyzet, hogy most ugye a 10. jubileumi, az iPhone-nak most van a 10. jubileumi évfordulója, ezért... Hát, ez azt jelenti, hogy fognak csinálni belőle egy használhatót? Az van egyébként, hogy hogy szerintem használható telefon. Bár amúgy a héten ilyenek voltak, még előtte egyébként sose, vagy hát mióta ilyen iPhone-t használt meg egyébként, hogy így random nem lehetett bizonyos készülékekről elérni a store-t. És az nekem official... most se lehet, nekem nem éri el. Na, és az official megoldás az az, hogy kijelentkezel, ja, reseteled a telefont, és kijelentkezel az összes Apple eszközödről, az iCloud-ról, és akkor elvileg utána jó. Na most az van, hogy én ezt nem vagyok hajlandó megcsinálni, úgyhogy hát ez van. Azért a Windows-os restart még mindig egyszerűbben hangzik. Lol. Ja, hát mondjuk többször kell tolni, de ja. Itt olmira vagyok kíváncsi egyébként, ez újra. Úgy hallom, hogy nincsen benne új lenyomatolvasó. Igen. Most beadták azt, hogy mekkora nagy újítás, végre már náluk is van új lenyomatolvasó. Most kiszedték azt is. Először kiszedték a fülhallgatót, most kiszedik a nagy újításokat az új lenyomatolvasót. Következőben nem lesz kamera, aztán szépen lassan nem lesz érintő kijelző. Úgy. Innovációs lesz, beültetik a csippet a bőröd alá, vagy kontaktlencse, azt élnem. És akkor képzeld, hogy ráduksz valami. Hát elvileg ez lesz, és hát szerintem amúgy nem csak elvileg, hanem ténylegesen. Én azért is vagyok rá kíváncsi, mert érdekel, hogy hogyan lehet egy ilyen visszalépést eladni. De mert biztos az lesz, úgy fogják el, úgy fogják eladni, hogy arcfelismerő van rajta. Ez egy probléma van, volt nálam arcfelismerős mobil, nem tudom, hogy az iPhone hogyan csinálja, de azzal játszottuk, hogy lefotóztuk a haverunkat, és feloldottuk vele a telefont. Hát a fotóval is fel hát a Note mi az? Igen, tehát a Samsungoknál ez van. A Note 6-osnál még működött. Nem csak, a Samsungnál, egy másik, ez egy LG telefon volt, ott is cson nélkül működött. Hát ugye, ha csak simán magát az arcberendezést vizsgálja, akkor egyébként én amúgy el sem tudom képzelni, hogy ezt ne lehessen átverni. Hát a trükk az igazából az lenne, hogy két kamerával nézi, és van benne még plusz egy nem távolságérzékelő radar, hanem ilyen infrás távolságérzékelő kamera. Igen. Ami az arcodnak gödröcsöket letapogatja. Hát és akkor utána meg egy 3D nyomtatóval megcsinálják, nem? Igen, csak bármit ahhoz meg már olyan felbontást kell beállítani, amit a 3D nyomtatók nem tudnak. Aha. Hát ez kíváncsi, szerintem lehetséges, csak olyan horror drága, hogy senki nem fizetné meg. Hát meg kíváncsi vagyok, hogy most jó, hogy beleraknak két kamerát, de láttam már olyan telefont is, ami benne volt a két kamera, elmondták, hogy mennyire 3D-be rát, meg mennyire tökéletes, meg minden. És fogta az ismerős nőm, aki csinálta a tesztet róla, leragasztotta egy fekete szikszallaggal az egyik kamerát, fotózott vele, és ugyanúgy 3D-be látta, mert szoftveresen volt megoldva, csak bele volt hazudva. Ú, de gagyi. De figyelj. Persze sose gondolnám, hogy az Apple ilyet csinál, de vannak ilyen megoldások. De egyébként mi van akkor, hogyha az Apple kitalálja a DNS-es azonosítást? Vagy? Kellemetlen lesz megölni valakit csak azért, hogy belelépj a telefonjába. Jó. Hát vagy mit árja mondjuk... sztár, csak lehúzod a bőrt az arcára, azt te felveszed. Jaj, fúj, de gagyi volt az a rész. Most valaki mondta, hogy hú, nagyon király, és hogy kezd, mert én feladtam ennek a sorozatnak a nézését egy jó ideig. És akkor, de hogy hidd el, hogy olyan jó, hogy nagyon, és akkor így elkezdem nézni, és valahol az elején ez van, hogy így leszedi az arcáról. Nekem tetszett egyébként. Hát jó, de most ez mi? Ilyen Mission Impossible? Vagy mi a túró? Nem, hát eznek mágia volt ez alapján. Ja, jó, mágia persze. Hát egyébként hogy vette volna át a magasságot, meg ilyenek? Hát meg a hangot. A hangod, ja. Így van, az a varázslat, itt a Magic, tudod, az arc nélküli Isten adta neki ezt a különleges képességet. Ajaj. Jó, hát ez ilyen, igen, ezt így aránylag könnyű megmagyarázni. Hát fantasy, hát miért, hát hogyan magyarázzuk meg, hogy vagy 8-szor megölték azt a szerencsétlen csávot, de mindig felé lett a izétől, a tűzistentől, meg Jon Snowban is hát... több lyuk volt, mint egy jó sajtma. Amúgy igen, vagy szíven szúrták 40 000 szerkávét. Megnézed bármelyik Die Hardot, abban is ugyanez van tulajdonképpen. Hát, ja, az is egy fantasy akkor, hogyha jól átgondoljuk az egészet. Hát, csak akciófilmnek van eladva. Hát amúgy igen. Na mindegy, szóval kíváncsi leszek erre a nagy újításra, hogy kivesznek belőle egy feature-t. Tehát ezt így valahogy nehéz lesz eladni, de szerintem egyébként elfogják. Tehát van, ezt nem értem, hogy miért nem rakták rá a seggére, hogyha nem tudták megcsinálni előlapra. Hát figyelj, még nem tudjuk egyébként, hogy mi van. Elvileg nyilván nem tudjuk, hogy mi van, viszont az van, hogy már évek óta ugye egy-egy ilyen keynote-nál nem nagyon ér senkit meglepetés, nem? Tehát már előre lehet tudni, és most is állítólag azért kerültek ki elég pontos információk, mert hogy valamilyen elégedetlen alkalmazott kiszivárogtatta őket. És hát, hogy ugye pontosan ezért nincsen az, hogy akkor valami nagy titok, vagy bármi ilyesmi, hanem érted, ez van, mindenki tud mindent, és kész. Ami szerintem nem túl jó, mert így nehéz várni. Vagy hát így igazából érted, nem szabad elolvasni semmit, és akkor jó lesz. Hát jó, de ha azt nézzük, régen meg nem voltak soha ilyenek. Ezt a Steve Jobs bevezette, és azóta jön. Ennek így kell lennie, hogyha jön egy új telefon. De egyébként meg régen mi volt? Kijött a telefon, előtte semmi hype nem volt, láttad, hogy hú, de jó, az új 33-10-es van benne, izé. Hát tulajdonképpen az volt a hype, hogy megláttad másoknak. És megvetted. Hát de az volt a hype, nem? Hogy láttad a XY-nál az utcán, és láttad Pedinkénél, hogy ott nyomta izét a kukacot az órán, és akkor elszöktél hozzá, de alapvetően igen. Nem voltak ezek a nagy kínótok, meg az ilyen földhözverések, mint most. Jó, de ha belegondoltak, akkor azokban az időkben még lehetett egy új formával, egy új funkcióval bankot robbantani gyakorlatilag. Tehát most már hát ez abszolút nincs meg. Most már valami abszolút. Nagyon nagyot kéne virítani, de arra meg nem nagyon képesek. Hát meg most őszintén, tehát ha egy ilyen hatalmas Super Magic guru lennél, és megmondhatnád, hogy mi legyen a következő iPhone-ba vagy Samsung-ba, tök mindegy, az a kihagyhatatlan funkció, akkor hát szerintem 3-ig jutnál, többet nem nagyon tudnál felsorolni. Őszintén szóval én egyetlen egy dolgot szeretnék, tökéletes hangazonosítást. Bocs, Nimi küldött nekünk 1000 forintot. Sziasztok, csak én vagyok vele, úgyhogy semmi nem érdekel, amíg nem hologram kijelzővel jön. Köszi egyébként a... Ez egyébként nem egy hülye ötlet, a hologram kijelző. Hát pont most néztem meg a fiammal, mert hát ugye másodikas lett, egyre többen mondták neki az iskolába, meg Lego, meg minden, hogy Darth Vader, meg Luke Skywalker, meg Obi-Wan Kenobi, meg stb. És hát én nem vagyok Star Wars-os, ugye Star Trek nyilván, de hát az sem még azért most egy második. Az én barátom. Igen, és mondta, hogy hát, hogy apa, már tavaly is egyébként pedzeget, hogy megnézzük, mondom, jó, oké, most így úgy döntöttem, hogy már így elég nagy hozzá, jó, rendben, és hétvégén leültünk, és ugye utálom a negyedik epizódot, azaz a legrégebbit, leültünk, és megnéztük, és azon röhögtem, hogy ugye ott van, amikor az R2D2-ból kijön ez a hologram videóüzenet, hogy hát ennek egyébként lenne bármiféle értelme, tehát te akarnál ilyet bármelyik készülékedbe? Tehát mire lenne jó? Én már a 3D kijelzőnek is örülnék, hogyha normálisan meg tudnák csinálni. Egyébként. Szerintem az, hogy plusz egy dimenziót kapsz a megjelenítésnél, még akkor is, hogyha csak egy icike-picike kis ablakocska, az tök jó lehet, csak ugye kell hozzá a performancia, hogy élőben elő tud állítani röcögés nélkül a háromdimenziós képet, meg kell hozzá megjelenítő, egy nagyon jó minőségű kijelző, ami mindezt elér is tudja varázsolni. Meg figyelj, ez akkora buli, hogyha mondjuk, mit tudom én, ha van igazi funkciója is, tehát nem csak annyi, hogy hú, de fancy 3D, vagy hologram, hanem mondjuk érted, a menü az egyik alácsúszna, és akkor igazi funkciót lehetne neki adni, most így nyilván nem tudom föltalálni ezt a dolgot, de értitek, hogy mire gondolok, tehát nem csak annyi, hogy vizuálisan ilyen, ú, de király eye candy, hanem tényleg kéne, hogy legyen funkciója különben. De tudsz neki egyébként mondani funkciót, ami nem eye candy? Most őszintén. Hát most így első neki vagy futása. Vagy nem a felgondolni, hanem fejlesztőként. Hát igen, de mondjuk, ha így nagyon belegondolok, akkor ilyet tudnék elképzelni, tudod, hogy maga a UI-on a különböző felületek egymás alá csúsznának, és de mondjuk így is egymás alá csúszhatnak, de szóval nem tudom. Egyébként ennek az, tehát az eye candy faktornak megdöbbentő hatása van. Ezt akkor láttam, a Coca-Cola csinált egy olyan reklámot, ahol egy ilyen felhőkarcoló oldalára gyakorlatilag LED paneleket fölraktak, és megcsinálták azt, hogy mozgatható, tehát ugye automatikusan mozgatható az összes, és ilyen kockákat ki meg be lehet tolni. Körülbelül ennyi a lényege. És ebből csináltak egy iszonyatosan látványos 3D reklámot. És ha belegondolsz, hát ezek a technológiák már évtizedek óta rendelkezésre álltak, de ilyen reklámot még úgy nem nagyon láttál. Na mindjárt beteszem izébe. Beteszem csetbe. Sónunc ugye? Ki tudjátok tenni, igen. Egyébként most így gyorsan ránéztem, én úgy emlékeztem, hogy a HTC csinált ilyen 3D telefont, de meg kell, hogy döbbenjek, mert az LG volt. Az LG csinált, és kapaszkodjatok, a legutolsó 3D kijelzős telefonkészülék, tippeljetek, hogy mikor jelent meg. Hát mondjuk, nem tudom, 3. Ja, kb. 2017 6. hó. És ki gyártotta, valami kínai gyártó fogadjunk. Kapaszkodjatok, IQ, Helylet 3D. A pontos ja, híres IQ Helylet 3D, vágó. Hú, az nagyon népszerű kis hazánkban, meg ugye Európában. Úgy vitték, mint a cukrot. Fú, a fejke, hújke 3D, az aztán alig várom a második. Egyébként az ETE csinált egy Exxon 7 Max típusú készüléket 2016-10. Hóban. Viszont visszatérve arra, hogy mire lehetne használni, most így hirtelen, hogy a megjelenítési oldalon mire lehet használni, arra nincs ötletem, viszont az, hogy két kamera kerülne bele, és emiatt térben látna, ez nagyon-nagyon jó lenne, mert különböző dolgokat el lehet helyezni felületre, hiszen a felületet azt valamilyen szinten most már tudjuk két kamerával értelmezni, tehát nem kell hozzá ilyen lézeres távolságmérés, meg ilyen letapogatás, meg ilyesmi. És például az IKEA katalógusok működnek úgy, hogy be tudsz rendezni egy szobát a... hogy hívták? A Google-nek volt egy ilyen Project Tango-ja. Nem tudom, mennyire vagytok kérdezni. Ez augment reality cucc. Igen, igen, de azt még annó egy tabletbe rakták bele, egy fejlesztői tabletbe. Igen, azt egy fejlesztői Huawei tabletbe rakták bele, és az egyébként egész jól működött. De azt hiszem azt csinálja, hogy körbepásztázza a szobát infrával, amiben benne állsz, és leveszi a mérleket, és elhelyezgetni dolgokat. Igen, de alapvetően ugye az... Igen, hogy ott a kamerák mellett ugye van még egy ilyen infraszem. Igen, gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a Xboxhoz mit adtak, amilyen térbeli... Kinect. Mint a Kinect. Dettó ugyanúgy működik, mint a Kinect, és annyi extra volt még benne, hogy... kicsivel távolabb voltak az érzékelők, ezért sokkal pontosabb volt, mint a Kinect. És amiatt, hogy nagyobb teljesítményű érzékelőket tudtak belerakni, gyakorlatilag egy ilyen 10 méter távolságig mért. És így szobákat lehetett bedigitalizálni, meg egy csomó mindent, és nekem nagy szívfájdalmam, hogy ez nem csúszott le még a mobil kategóriába, de talán majd egyszer valamikor. Igen, nekem volt ilyen a kezemben egyébként, erről kivételesen most csak azért tudtam ennyit, és... energiafelhasználás szempontjából rettenetesen szar volt az egész, tehát egy 12 perc használat után gyakorlatilag zéróba merült vele a tablet. Jó, de ez mondjuk valószínűleg ezért nem jutott el egyébként a consumer kategóriába az egész, mert nem, tehát akkuidőben ez vállalhatatlan, gondolom én. Hát ez abszolút logikus, viszont ott lenne a fejlesztési lehetőség, hogy valami mást akkor találjanak ki. Jó, de szerintem persze, magára igen. A 3D megjelenítőre is lehetnének okos dolgok. Tehát nem egyetlen egy gimmick faktorral adnák el, meg nem azzal, hogy a felület 3D-s, mint ahogy az LG, nem az LG-nél, a HTC-nél volt, mert azt az egyet követtem, hanem valami értelmes funkció, ami ezt kihasználja. Talán egyébként a 3D halálát szerintem az jelentette, hogy a tévékben nagyon hamar betuszkolták, és látszólag semmi értelme nem volt. Értelme lett volna, szerintem, csak tartalom nem volt. És emiatt az emberek elfordultak az egésztől. Nem tudom, tehát nem is, megmondom őszintén, szerintem a környezetemben nem ismerek senki olyat, aki vett 3D tévét. De egyet. Nekem van 3D projektorom egyébként, és egész jó. Aha. Nekem is van 3D tévém, és hogyha van még olyan tartalom, amit lehet rajta nézni, és jó minőségű, akkor én simán szoktam használni. Tehát most már, hogy úgymond nem gyártanak rá semmit, most kezd el befutni. Tehát gyakorlatilag egy 2 évet kellett volna várniuk, és onnantól kezdve működött volna. Na de szerintetek még mi kerülhet bele ebbe az átkozott készülékbe, hogy ne találgassunk, hanem várjunk 30 percet és meglátjuk? Ja, lehet. Hát szerintem felesleges találk. Most volt egy ilyen ramarics, hogy vékony ablak, nem? Vagy az csak izé volt, az csak hazugság volt? Micsoda? Vékony ablak. Hát gondolom, hogy most már nincsen benne lassan semmi. Kapsz egy körbevágott papírlapot gyakorlatilag. Igen. Tényleg, mikor lesz átlátszó telefon? Na? És az mire jó? Nem mész neki az oszlopnak? Nem, fancy. Hát igen, mondjuk vezetés közben látod, hogyha megáll előtted a másik, és nem mész neki. Inkább pont azt kellene valahogy kitalálni, hogy... praktikus felhasználás módot. Inkább pont azt kellene kitalálni, hogy az emberek ne akarják vezetés közben ezt használni. Mondjuk egyébként arra van egy olyan megoldás, ami már hogy lehetne egy olyan megoldás, nem azt mondom, hogy van, hanem hogy lehetne, hogy simán a telefonodat, ha beteszed a kocsiba, akkor head-up displaybe átmegy az egész. Én csak ezt hogy várom? Csak hát ugye ehhez szerintem egy olyan fúzió kell, amit majd valószínűleg a Tesla meg az Apple fog megcsinálni. Én alapvetően azt várom a mobil technológiától, hogy a közlekedésbe sokkal jobban integrálódjon. Tehát úgy, ahogy te mondod, hogy egy head-up display-re menjen át a kijelző, de az lenne a legjobb az egész, hogy fogod a telefont, berakod az autóba, van egy telefontároló rekesz, vagy bármi, vagy egy pohártartó, amiben beállítod a telefont, se vezeték, se semmi nem kell, oda belerakod, elkezdi tölteni, és wifi-n átlövi a képet. Akár head-up display, akár másodlagos kijelző, bármi. Bárhogy, igen. Mert nem tudom, ugye... Mondjad. Mondjad, majd aztán mondom. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy a papi az valamilyen szinten autókeresőben van még, ha jól sejtem. Igen, igen. Mi ketten meg már aktívan vezetünk napi rendszerességgel, és keveri is. Nekem a legnagyobb problémám mindig az, hogy a mobiltelefonomon lévő tartalmat az autórádión hogy játsszam le. És akkor kitaláltam, hogy veszek egy ilyen kínai, relatíve olcsónak mondott, kb. 100.000 forintos, 7-szolos kijelzős ilyen média cuccot az autóban, de az ad egy overkill, ad kettő, a 100.000 forintosnak megnéztem a specifikációját, és úgy kezdődik, hogy 4.0-ás Android fut rajta. De gyakorlatilag a mai szoftverek közül már nem sok mindennel kompatibilis, tehát amivel megkapom, azzal működik, úgymond. Emellett nem fejleszthető, és gyakorlatilag nekem az egészre nincsen szükségem, egyetlen egy kijelző kell oda, amire át tudom tükrözni a mobilomat. Hát igen, itt az a baj, hogyha a kínai szemetet veszed meg, az is olyan, hogy van persze 6.0-as androidos is, csak az 600 dollár. Igen, de azért annyit kiad ki érte. És tök felesleges, mert tényleg egy kijelző kell csak. Meg egy olyan csatorn, ami a hangot kirakja a hangfalakra is. Mit tudom én, így a 20 éves izében, 20 éves 206-osodban veszel egy ilyet, akkor lehet, hogy nem költesz rá 600 dollárt. Ja. Bocsánat, én eltűntem egy kis időre, csak közben bejött egy fontos telefon, amit már nagyon-nagyon régóta vártam. Csing-csing. Igen. Konkrétan egy nagyon hosszú, nagyon fárasztó projekt. Nagyon eredményes lezárása. Úgyhogy... Fölhívtak, hogy főnök, megvan a megvan a megrendelő, mit csináljunk vele. Igen. Na mindegy. Szóval egyébként miközben itt beszélgettünk, azon gondolkoztam, hogy hát valójában, ha így nagyon föl kéne sorolni, hogy milyen hardveres dolgokat akarsz mondjuk a mobilodba bele, nem, én nem nagyon tudnék mondani most az aksin, a kötelező aksi nyavajgáson kívül, hogy érted, bírja 100 napig. Bár egyébként az IT-sok podcastben erről beszélgettünk valamelyik nap, hogy Lali ugye volt kirándulni, tehát szóval túrázni volt komoly hegyek között. Sétálgatott ilyen, tehát ilyen nevetséges 3000 méteres hegyek között, és ugye nem volt térerő, tehát nem volt ahogy kell, mert ide sincsen. Közben laggolok? Igen, egy kicsit. Jó, tehát nem volt ugye a mobilhálózata, kikapcsolta magát ezt a funkciót, hogy, hogy keresgéljem, és nem is tudom, valami 2-3 napig, vagy meddig ment egy feltöltéssel, nem? Tehát, hogy valami igen. Eszméletlen sokáig, pedig GPS-en mindent használtál. Tehát gyakorlatilag szóval... úgy működött az esetesem, hogy kikapcsolt, tehát bekapcsoltam rajta a flight módot, így kell hivatalosan mondani, és visszakapcsoltam a GPS-t, meg a Bluetooth-t, hogy az órámmal tudjam mérni a távolságot. És nekem úgy általában egy napig elmegy a mobiltelefonom, úgyhogy podcasteket hallgatok rajta, zenét hallgatok rajta, navigálok, és reggel veszem le a töltőről, és este rakom rá. Alapvetően az akkumulátor jó állapotban van, csak annyi szoftver van rajta, meg annyi mindenre használom folyamatosan, meg annyi minden megy a háttérben, hogy lemerül egy nap alatt. Viszont fönt a hegyekbe gyakorlatilag 3 napig nem kellett tölteni. Jó, zenét se hallgattam, de mondjuk rengeteget fotóztam és videóztam. Tehát elvileg amúgy az aksi szerintem nem annyira vészesen rosszak így a telefonban, inkább az van, hogy telepakolják újabb meg újabb dolgokkal, ami szintén szívja, mint az ágyugolyó. Viszont amit én nagyon-nagyon várok, az tényleg ez a virtuális asszisztens, hogy ez valahogy jobban, hát nem is jobban, hanem valahogy tényleg működjön. Mert most egyelőre Siri-vel ébresztőórát meg időjárást állítgatok, mást egyébként nem nagyon, meg zeneszámot skippelek, érted? Tehát, hogy azért ez nem mondanám, hogy virtuális asszisztens, ez igazából egy akármilyen távirányító megcsinálná, tehát... Mondjuk azt, hogy elég limitált virtuális asszisztens. Hát elég, igen, eléggé. Viszont amit ugye pedzegetnek, az, hogy esetleg jön majd egy komolyabb, okosabb Siri, ami már tényleg tud is valamit. Ami megérti az összefüggéseket a mondatok között? Például igen. Vagy az akcentust mondjuk normálisan le tudja kezelni. Eleven! Azt vágját ezt a videót? Zseniális. Ja, azt vágom, de azért mesélj el, mert érdemes. Hát egy ilyen hangaktiválós livbe bementek a két ír. Gyakorlatilag is az ír akcentusra próbáltak eljutni. Egyik emeletre a másikra, és egyszerűen semmit nem volt hajlandó megérteni Eli, de nagyon jól zenélt. És a legviccesebb egyébként az, hogy tehát, hogy a liftel is kezdett visszabeszélni, nem? Tehát, vagy valahogy igen, valami igen, már igen. Volt a végén, hogy jó, most már döntsétek-e, hova akartok menni, mert kezd rohadt fárasztó lenni, hogy nem tudtok beszélni, vagy nem tudtok, valamit még be is szólt. Én láttam amúgy egy hasonlót. Azt hiszem az a csávó csinálta, aki az a, hogy mit, aki csinálta ezt a mit mond a róka hülyeséget, tudjátok, azt a slágert. És annak volt egy ilyen liftes verziója, hogy ilyen mesterséges intelligenciával megáldott lift. Jaj, tudom, azt láttam. Azt láttátok? És, igen, zseniális volt. Nyilván nem volt mesterséges intelligencia, csak egy fickó beszélt, és hallgatta, megnézte, hogy hogyan reagálnak az emberek, és ott is, hogy így harmadikra, negyedikre, tudod, elindul, stb. És széjjel szivatja őket. Érdemes ennek a csávónak rákeresni a csatornájára, ebből a rókás, mit mond a rókás videóból könnyen oda fogtok találni, és akkor így rákeresgélni, és ott van ez a liftes, hát ez szerintem zseniális, tehát annyira nagyon kínos, hogy az embereknek nem esik le, hogy szivatják őket, és iszonyat vicces, tehát jól is tolják. Ja, de egyébként ezt csinálták már ilyen taxival is, meg mindenféle őrültséggel, beszálltak a taxival, és követték őket egy másik taxiba, és látták, hogy kik vannak benne, és így róluk elkezdtek énekelni, meg ilyenek, és így nagyon vicces volt. Köszönjük Dudás Tamásnak egyébként, hogy bedobott a közös mozingba. Mozi egyre, meg chipsre valót, meg sajtos pufira főleg, úgyhogy... Igen, köszönjük szépen, Tamás, egy úr vagy. De várjátok, akkor menjünk vissza egészen az elejére, és a második adomány az Szűcs Bálintól érkezett, aki azt írja, Alexnak új hosszú hajra. Pap Gábor pedig a Red Hydrogén van hologramos lesz, gondolom, arra gondol, hogy ez lesz majd a hologramos kijelző, és a jövő év elején jelenik meg. Én egy kicsit szkeptikus vagyok, mert lehet, hogy ez tök jó lesz, de hogy mire fogjuk használni, az megint egy másik kérdés. Mert hát ez szinte biztos, hogy Star Wars fanok fogják csak Leila hercegnőnek magyarázni a dolgokat. Tehát... Igen, hogy egy virtuális asszisztens fog nekem táncolni a kijelzőn, akkor azzal semmire nem megyek. Ha meg egy navigációs nyílfogot mutatni, hogy amikor lefelé nézek, tudjam, hogy hol kell kikerülni az oszlopot, akkor megint use lesz. Tehát az a baj, hogy bármilyen technikai fejlődéshez nem csak magát a fejlődés lépését kell megtenni, hanem valamilyen szinten értelmet is kell neki találni. Hát de először amúgy mindig a technológia jött meg, és utána kezdték el igazán használni. Tehát a legtöbb ilyen dolog először, hát most figyelj, mire a gyroszkópot mire használták először a telefonokba? Ilyen sörivós alkalmazásra. Tehát emlékszem, hogy az mindenki azzal demozta az iPhone-t, amivel nem lehetett SMS-re küldeni, hogy hú, nézd meg, kajakra sört iszok, hú, de király. És hát jó, most ennek mi értelme van. Ha jól emlékszem, akkor volt egy olyan alkalmazása az elejétől fogva, ami valamilyen oknál fogva nem került bele az iPhone fotós szoftverébe, hogy akkor tudtál vele fotózni egy third party appal, hogyha stabilan tartottad. És így próbálták minimalizálni a bemozdult képeket. Hát gyakorlatilag lemaradtál egy-egy jó fotóról, mert ez az app szivatott. Nem tökéletes, hogy tartod a kezed, hátad kihúzod, jó, de pucat beszív. Hogy mondjam, tehát hogyha jó képet akartál lőni, és nem elmosódottad, akkor viszont ezt indítottad el. Oké, hogy valamit valamiért, de ez egy normálisabb használati módja. Eltetted a telefont, és elővetted a DSLR-t. Ja, jó, tartsd, így jó, egy kicsit barna, na jó, hol a gépem. Egyébként képzeljétek el, most eladtam a kamerámat, egy Sony A5100-an volt, egy Alpha, ugye ez nem DSLR, ugye mirror lesz a drága, és hát így elkezdtem utána nézegetni, hogy milyen alternatíváim vannak. Körbenéztem jobbra-balra, és hát az, ami igazán tetszett, tehát nagyon-nagyon drága itthon. És gyémántból van, mi? Hát gyémántból van kb. Igen. És melyik volt ez a milliómos telefon egyébként, amit utána leelőttek, mert nem vett senki? Azaz, Vertu. Mertúja. Na és képzeljétek el, nekem most egy nagy rácsodálkozásom volt, hogy fölraktam egy hirdetés Hardware Apróra, hogy keresek ilyen fényképezőgépet, és rám írt egy srác, tuti nem hallgatja, de azért innen is köszönök neki, hogy hát figyelj, nem a gépemet akarom eladni, csak mondom, hogy én ezt a kört, amit te tudod, tehát írtam egy árt, hogy ennyiért keresek normálisat, azt mondja, én ezt már hónappal ezelőtt végigfutottam, semmi értelme nem volt, csak lehúzni akartak meg nagyon ütött-kopott, alig, tehát ilyen összedrótozott vacakokat adtak volna el. De úgy mondja, hogy menjél fel az eBay-re és nézzél körül. Mondom, eBay-re, tudod, ilyen magas értékű dolgot, hát nem tudom, így fázok tőle. Mondom, miért te onnan rendelted? És mondja, ha van egy cég, akit így kinézett magának, és ott tulajdonképpen objektíveket, minden ilyesmit rendelt, és írd és mond, fölmentem, megnéztem, nyilván ugye PayPal-al fizetsz ilyenkor, benne van ugye az, hogy ha valami tré van, nem kapod meg, akkor ugye vissza tudod kérni a pénzet, stb. És képzeljétek el, hogy ma vettem meg, konkrétan 180 ezer forinttal olcsóbban, mint itthon. 180 ezerrel olcsóbban? Hmm. Igen. Igen. Tehát itthon nagyjából ez a kamera, ez ilyen 400 ezer forint környékén van. És így meglepődtem rajta, hogy ekkora lenne a különbség, tényleg. Azt figyelj, vannak ilyenek. És igazából... Kamionról. Én egy ilyen projektort láttam, amit a tengeren túl, ha megveszel, átszámolva ilyen 6,5 millióba került, itthon 11 alatt nem lehet kapni. Wow. Ugyanaz. Tehát tök ugyanaz. De miért van kint? Én arra gondoltam, hogy azért lehet, ugye ennek a fényképezőnek kijött ugye az utódja, ami nyilván még inkább, meg hű, meg ha. És arra gondoltam, hogy ilyenkor ugye az előző modellt nagyon sokan cserélgetik, és talán ez lehet az oka, nem? Hogy egyszer már értéktelenedik el, és gyorsabban pörögnek ezek a technikai cuccok, és így próbálják meg kiszorni a készletet. Például egész nyáron mondta a feleségem, hogy vegyek már a medencébe ilyen keringetőt, tudod, ilyen szűrőt. És ez 11 ezer forint, hát tudod, ez nem ilyen rendes épített medence, hanem hát ilyen kacsaúsztató, tudod. De azért jó volt egyszer-kétszer bezuhanni. Hát mondom, erre a vacakra 11 ezeret rákölteni, most nem az, de úgy sajnáltam rá. Mondom, majd. Valamelyik nap voltunk a Tesco-ba, és ez a 11 ezeres ilyen keringető szűrő ott volt 2500 forintért. Úgyhogy így, mondom, király, veszek 2-3-at, ezt jövőre eladom. Aztán végül vettem egyet, is örültem magamnak. Remélem, jövőre meg lesz egyébként, vagy még emlékszek rá, hogy vettem. És nem kell majd a nyárlét azzal kezdenem, hogy újra veszek valamit, ami már egyébként megvan. Na mindegy, úgyhogy ez így nekem eléggé érdekes történet volt. De egyébként teljesen igazad van, onnantól kezdve, hogy valamiből kijön egy újabb generációs eszköz, az előző generációjának az ára az így szépen elkezd hanyatlani, és van egy olyan ideális pillanat, amikor ha megnyomod a vásárlás gombot, akkor technikailag még nem elavult, tehát hosszú távon még használható, és sokkal olcsóbban jutsz hozzá. De ez valahogy hozzánk nem gyűrűzött be. Tehát olyan, mintha nálunk ugye ezek nem pörögnének annyira. Hát, bocsánat, föl kell ébrednie valakinek. Tehát valószínű egyébként azért, mert nem gyűrűzött be. Tehát mondjuk a... Nem akarom már megint elkezdeni ezt a sírásvívást, mert amúgy nem stílosam szerintem, de hát amíg mondjuk a havi fizetésedből érted, mondjuk nem is tudom, miben mérik, azt hiszem hamburgerben, nem? Meg is sajtburgerben van egy ilyen nemzetközi mérés, ami úgy számolja ki az országoknak, hogy milyen jó ott élni, hogy hány sajtburger tudsz venni a fizetésedből. Van egy ilyen is, igen. Igen, és Magyarországon ugye ez elég alacsony. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy valószínűleg tényleg egyszerűen az van, hogy most azért itt valaki megvesz egy iPhone-t, vagy egy Samsungot, vagy egy Xiaomi-t, vagy bármit, amire érted mondjuk 50 ezer forintnál többet költ, azért nem fogja azt mondani a következő ilyen dealnél, hogy hú, kijött a legújabb, akkor most lecserélem, mert azért ezek a telefonok, hát nem tudom, neked Lali, meddig volt meg a Note-od? Hát hosszú évek a Note 3. Szerintem három évig használtam. Három évig. És nagyon nem érezted a limitációt, nem? Én nem éreztem, a vége felé már kezdett lassú lenni az új alkalmazások miatt, de édesanyám mind a mai napig használja a Note 3-at. És nagyon irigylem tőle, mert azon van toll. És az IT-sokban beszéltetek rá Gerivel, hogy várja meg a mostani Apple bejelentést. Hát, hogyha érdemes lesz valami almás tabletbe beleugrani, de már egyre inkább úgy érzem, hogy kicsi az esélye. Miért? Tényleg érdekel, hogy miért? Nekem az Apple termékekkel az a bajom, hogy nincsen más Apple termékem. Tehát ez egy ilyen kilógó dolog lenne az Androidból, meg a Windowsból. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az androidos tabletet, amit kinéztem, ez a Samsung Tab S3, vagy valami ilyesmi a neve. Yeah. Ahhoz hozzáadják a tollat, az Apple termékhez pedig még pluszba meg kell vennem, és az Apple termék az drágább is. És igazából, amit különbségbe kapnék, az, hogy a toll jobb minőségű, tehát ilyen művészi rajzolásra, meg ilyenekre jobb, mert pontosabb, meg az akkumulátora egy icipicivel jobb. De egyébként pariba van a két eszköz. Jó, az értéket nem tartaná, de nekem ugye sosem volt szokásom cserélgetni az eszközeimet, tehát én mindig a használati értéket nézem. Az van szerintem, ameddig nem használtál mondjuk egy iPad Pro-t, addig nem tudod, addig nem jó az összehasonlításod, mert a felhasználó élmény az messze jobb a Samsungos tabletéhoz képest. Tehát én próbáltam mindkettőt, és tehát pedig ami Samsung tabletem volt, az ugyanúgy ilyen nagyon magas felbontású volt, meg minden, de nem, egyszerűen nem az, akárhogy is nézzük. Jó, nekem alapvetően jegyzetelésre, meg rajzolásra kellene. Hát ezt mondom. Meg aztán figyelj, akkor minden másra. Én azt mondom, hogy figyelj, fölmegyek valamikor úgyis Pestre egy hétre, egy hétre nélkülözöm, odaadom, próbálgasd, nyomogasd, és aztán döntsd el. Jó, de neked nincsen például tollat hozzá. De van. Nem mondod, és amikor lent voltam, akkor nem mutattad meg, amikor az IT-sok találkozott tartottuk. Nem, én nem tudtam, hogy te ilyenre rá akarsz egyébként repülni, mert ha tudom, akkor ott helyben a kezedben nyomom. Én rengeteget használom egyébként. Pont ezt is írtam neked, hogy a Note 7 halála óta igazából nincs olyan eszköz, amit szívesen megvennék, mert nem annyira drága, meg még használható kategóriában van, amire át tudnék váltani. És most jó, de te mindig sírsz, nem tudtam, hogy ez komoly. És ugye ez a tablet, ez most igazából megalkuvás egy picit, mert a telefonban lenne a legjobb, de hát egy Note 8-as biztos, hogy nem fogok venni ennyiért. Tehát ez már nonsense, amit kérnek érte. Ennyit inkább adnék valamilyen olyan iPhone-os termékért, amihez amit ad egy pluszolat. Igen. Én azt mondom egyébként, hogyha belevágsz, akkor érdemes tehát a régebbi 9-7-es iPad Pro-val kezdeni, akár egyébként még használtan is, mert az van, ha nem móckodsz a használt termékektől, legtöbbször ezekre azért vigyáznak elég erőt teljesen. És mondjuk nem is veszít annyit az árából, de akkor át sem tudsz vele bukni, mert ha nem tetszik, eladod. Még egy ilyen Samsung tabletet, hát nagyon nagy deficittel tudsz csak eladni, ha egyáltalán el tudod adni, mert tényleg nem olyan. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy tényleg felhasználó élményben, tehát ég és föld. Tehát most csak egy egyszerű dolgot mondok, most tudom, hogy neked nem ez lenne a felhasználás, de például médiafogyasztás, meg filmnézés közben a Samsung tablet nagy felbontás miatt, igaz, állítható volt a felbontás, de nagy felbontás miatt egyszerűen laggolt, és nem volt jó, és tényleg nem volt jó. iPadnél ilyen nincs, tehát szóba nem jön, tényleg. Na mindegy, majd odaadom, most nem szponzorál egyébként senki ilyen szempontból. Még. De vevő lennék rá. Ugyanitt a hirdetési felületek eladók. És akkor tudod, így következő adásnál, Lali, figyelj, véletlenül hozzám került ez a Samsung Tab S3 a Bütykölde Samsung Kft. Felajánlásából, és azért, ja, nyilván, kicsit gáz lenne. Ja, úgyhogy, na mindegy, majd meglátod, nem akarlak egyébként rábeszélni, de igazából mégis, mert szerintem jobban jársz vele, akárhogy is nézzük. Meglátjuk. Jó. Aztán még ezt hadd meséljem el egyébként itt a podcastereknek, majd lesz róla egyébként videóm, de sokszor jön ez a kérdés, és tényleg nem pedig úgy, ahogy a videósok legtöbbször szokták mondani, hogy sokan kérdeztétek, vagyis el akarom mondani. Ebben az esetben ez mindkettőt ugyanúgy lefedi, de tényleg kérdeztétek, hogy mi van Gerivel, ugye, aki ugyanúgy a podcast indulásánál ugye itt volt, és hát szoktuk mondani, hogy IT-sok, és hogy az IT-sok podcastbe dolgozunk vele együtt, oda lehet egyébként jönni, meg meghallgatni minket, mert szerintem egyébként egy egész jó kis beszélgetős műsor az is. Viszont most indítottunk Gerivel egy közös csatornát, egy YouTube csatornát, amit így kicsit szeretnék bepromózni. Majd be fogom dobni a leírásba. Ez a Drone24.hu csatorna. Tulajdonképpen a sztori röviden az, hogy ugye az én cégem fejlesztéssel foglalkozik, különböző webes projekteken dolgozunk, webshopoktól elkezdve minden, ami online elérhető, és ezzel kapcsolatosan összeakadtam egy ügyféllel, aki szeretett volna egy drónos ilyen DJI és GoPro hálózat, tehát mármint ezt a halmazt lefedve egy webshopot indítani, mi megcsináltuk neki, meg megcsináljuk neki, még dolgozunk rajta, viszont felvetődött, hogy akkor már miért ne csinálnánk valami olyan dolgot, amit szívesen is csinálunk, illetve neki is jó reklám, és ezért csináltunk egy ilyen csatornát, ahol mindenféle ilyen különböző drónos, GoPros tesztek, unboxingok, meg ilyenek lesznek. Értelemszerűen ez egy szponzorált csatorna, tehát nem akarok senkit tévedésbe tartani ezzel kapcsolatosan, ez teljesen nyílt, meg ennek a weboldalnak, a drone24.hu-nak egyébként az official csatornája lesz, de akit érdekelnek az ilyen jellegű dolgok, azok tapadjanak rá és nézzék meg, majd a leírásba bedobom. Szerintem bízom benne, hogy jó kis csatorna lesz ez is. Nagyon fontos kérdésem van, az, hogy olyan videó lesz rajta, ahol egy Tourmix gépbe ledaráljátok majd a GoPro kamerákat? Nem, de olyan lesz, ahol egy drónnal fogunk eldarálni téged. Az nagyon nagy drón kell. Ilyen ipari. Ami tulajdonképpen nem is drón, hanem egy helikopter. Leginkább hát valójában igazából egy Apache, igen, helikopterrel fogunk, de most nem akar. Igen, az nem jó, az Apache az halk, azt nem veszem észre, ha ledarál. A drónnal kergetett agropanda legendája. Olyan. Egyébként érdekes, ugye most így rágyógyultunk, nyilván nem most kezdjük el a drónokat gyártani, hanem már nyár közepén én elkezdtem ismerkedni ezekkel a drónokkal, meg úgy ezekkel a termékekkel, és egyébként hát valami egészen hihetetlen, hogy ez milyen ütembe fejlődik, és ugye azt gondolnád, hogy ez egy ilyen drága játék, de hát konkrétan képzeljétek el, hogy itt a hely, azon a helyen, ahol én lakok, itt van egy gyár, és itt a gyárban igazából a biztonsági személyzetnek van egy olyan automatája, amihez óránként be kell jelentkezni, ez egy ilyen terminál, és ezen a terminálon elindít egy automata szoftvert, egy programot, és aztán igazából ez elindítja a drónokat, amik automatikusan körbepásztázzák a helyet, és a kerítésen végig, vagy kerítés mellett végig mennek, felvételeket készítenek, és akkor azt feltöltik. Aha, és utána visszaszállnak, és töltőre rakják magukat. Majd ilyen videókat is egyébként akarok felrakni, mert szerintem amúgy ez tök érdekes, el fogunk menni olyan helyekre, ahol tényleg nem arra van a drón, hogy de jó, vlogolok, és akkor fölveszem. Akkor van egy drónom, de menő, hanem tényleg konkrét. Nem, hogy tényleg konkrét dolog. Biztonsági funkciói vannak, meg azt látja. Igen, ezt igen. És egyébként nagyon érdekes, mert van ugye erőműnél, ugye hőszivárgás. Tehát ez egy egész komoly dolog, és az a durva egyébként, hogy én most próbálgattam nyilván többfajta drónt is. Lalinak is egyébként mutattam, nem akarok nyilván mindent leszpoilerezni, de hát... Én nem gondoltam volna, hogy ez a technika már itt tart. Tehát Lali is mondta, hogy azt a büdös. Tehát még ő is meglepődött, pedig ő aztán értett, ha valami témába belevágja magát, akkor nagyon utána jár. És van egy kis drón, a DJI Spark, és ugye a Lali sokat túrázik, ez meg tényleg elfér kb. Ilyen nagyobb kabát zsebbe, és hát, hogy panorámaképeket lőjön vele, gondolkodik rajta. És igen, elég erősen még mindig. Elég erősen gondolkodik rajta, de szerintem nem fogná lesz sokáig így maradni, és rá fog rabolni, mert konkrétan nagyon-nagyon kemény, tehát ilyen telefonról, de nem csak telefonról, hanem ilyen gesztusokkal, mint ilyen Jedi lennél irányít. Egyébként nagyon-nagyon fán. Közben egyébként jönnek a kérdések, hogy Alex merre, privát intézni valói vannak, üdvözöl mindenkit, nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt, és igyekszik a legközelebbi adásra ideérni. Most ugye próbáljuk mi is levetni ezt a nyári szünetes megoldást, hogy ilyen nagyon random vannak adások, de hát Balázs, te is úgy tudom, hogy gyakorlatilag kitelepültél a céggel, és nem tudom, nem nagyon mozogtál semmel. Szombathelyen vagyok eltemetve már hetek óta. És ez így is maradt, gondolom, még egy... Hát darabig. Most egy darabig, igen, de nem sokáig egyébként, tehát ez ilyen egy-két hét max. Onnan vagy egyébként most is? Nem, most Pesten vagyok, de holnap megyek vissza. Na jó van. Akkor, tehát mindenkinek, aki kérdezi, hogy Alex hol van, jön. Alex jön, él, és tényleg... És virul. És virul, és örül neki, és érkezik. Kicsit, hogy még visszakössek a drónos témára, csak most találtam meg a linket, amit nagyon aktívan kerestem a háttérbe, azért is voltam ennyire csöndben. Az utolsó Szertár podcastben, nem tudom, hogy hallottátok-e, az ilyen drón engedélyeztetésről, meg felhasználási feltételekről volt egy nagyon-nagyon jól összeszedett adás egy szakértővel, aki a jogi oldalát is vágja ennek, és ő mondott egy nagyon-nagyon jó weboldalt, ez a térkép.légtér.hu, ékezetek nélkül, és ebbe az a különleges, hogy elméletileg az összes Magyarország területén lévő ilyen repülési zónát, egyedileg kiadott alkalmi repülési engedélyt mindent tartalmaz, és egyre többször jelenik meg rajta drónoknak szánt eseti légtér igénylési bejegyzés. És ebből lehet látni, hogy nem csak arról van szó, hogy most valamilyen új területet levideóznak és promófilmet csinálnak, hanem már Magyarországon is használják mezőgazdasági célokkal a drónokat, használják felügyeleti célokkal, ahogy Kaveri is mondta az imént. Tehát ebből a szempontból ez annyira, de annyira érdekes, és hogyha kicsit bele akartok lesni ezekbe a dolgokba, akkor érdemes meghallgatni az adást is, és érdemes megnézni a térképet is. Ennyit tudtam elmondani Szovjetunióról. Ennyit tudtam elmondani Vietnámról. Bálint Szűcs egyébként kérdezi Balázs, és jönt, hogy hogy Szombathelyen vagy, és mikor fogtok találkozni? Hát stadiont építek, és akkor mindent elmondtam. Gondolom, hogy Szombathelyen túl sok stadion nem épül, nem? Hát igen, és... Bár ez az országra nézve már nem ennyire kényelmes. Egyébként engem ott effektív a stadionban meg lehet találni majdnem minden nap. Emiatt, úgyhogy... Hát meg nem vagy biztos, egy ilyen eltűnős biztos, jelenség. Igen, tehát nem biztos, hogy be tud jönni a srác, hogyha szeretne velem találkozni. Van egy olyan ötletem, hogy egy Tesco parkolóban 6000 ér esetleg találkozhatunk, de ha ez nem jönne össze, akkor egyébként, tehát vannak platformok, ahol így rám lehet írni, Facebookon van ilyen Agropanda oldal, meg mit tudom én, és akkor összehozzuk. Mondjuk az nekem nem egészen világos, hogy te fizetsz 6000-et, hogy találkozzanak veled, vagy... Igen, én nem úgy csinálom, mint mások, én fizetek nektek 6000-et, hogy találkozzatok velem. Ez egy jó biznisz. Jó, most bejött ugye ez a... Kicsit beszéljünk erről, mert ez most itt téma. Valamilyen szinten a YouTube-on, és tényleg érdekel a véleményetek. Radics Peti csinált egy videót, én úgy kaptam meg ezt a linket, én egyébként nem találkoztam volna nagyon vele, és amiben egy hát igazából promótál egy rendezvényt, és ezen a amit egyébként nem ismerek, biztos jó, meg stb. És egyébként elmondja, hogy ezen a rendezvényen, ez a rendezvény nem olyan, hogy 6000-ért lehet kapni aláírást. És ki is mondta, hogy nem akarja külön név szerint említeni Dezső Bencét, meg Pollát, ezért inkább nem mond semmit. És én a Bencével jobban vagyok egyébként, és... Az iPad sütögetős nekem olcsóban odaadja, de viszont én viszonteladó leszek. Nem, tehát a múltkori iPad sütögetős videó után ugye én rákérdeztem, hogy mi ez, meg hogy, meg minden is, ugye mondta is, hogy ja, hát nem így akarta, nem így jött össze tényleg, most már így bánja, stb. És így rákérdeztem most is, hogy tényleg figyelj, de tudod, úgy kérdeztem meg, hogy Bence, tényleg igaz, hogy 6000-ért árultok aláírást, és itt tudod így, Bence egyből így, mi, hogy, mi, lószart, nem, hogy, mi ez, jaj, már megint mi van. És aztán végül is ez egy ilyen rendezvény lesz, ahol, illetve egy ilyen rendezvény sorozat. Kerül annyiba, tehát most tisztázok, a belépő kerül annyiba. Hát a VIP belépő kerül annyiba egyébként. Ez egy sátor, nem? Nem tudom. Egy parkolóban lévő sátor. Mennyire tud ez nagy rendezvény lenni, ami egy mozijegynek a háromszorosát teszi ki? Hát mondjuk attól függ, hol mész moziba, de mondjuk 3000 forint egy jegy. Hát 2000 forintért, hogyha csak azzal számolok. Ja nem, én a VIP-t néztem, mert ha előrébb akarsz ülni, akkor 6000. Igen. Ha bárhova ülsz, akkor csak 3000. Jó, de VIP egyért. A 6000 forintért jár egy darab tea is. Szóval plusz 3000. Kicsit előrebb ülhetsz, meg kaphatsz egy teát mellé. Ez nagyon jó. totál megéri. De nem egyébként, tehát hagyd tegyem már ez azt az inzultatív kérdés, hogy az OVS-re mennyi a belépő? Az OVS-re szerintem ilyen... A sima alapbelépő, amivel bejöhet bárki ember fia is. Szerintem olcsóbb, mint 6000, nem? Super Gold VIP Uber belépő, hanem csak így bejöhetsz vele, és akkor így ott lehet. Hát ilyen 1500-2000 körül szerintem, annál nem hiszem, hogy több szóval egyébként. Akkor most a Tesco parkoló miért jobb, mint az OVS? Hát meg két videós miért jobb, mint 30? De miért kell ezt külön bontani? Ez szubjektív fogalom igazából, hogy jobb a videós, mint 30, mert mindenkinek van kedvence. Igen, tehát ha például érted, ott van egy rendezvény, ahol ott van, mit tudom én, Berki Krisztián, Zámbó Krisztián, most csak Krisztiánok fognak eszembe jutni, mondjatok még bármilyen, Molnár Krisztián, köszönöm, hogy teljes legyen, és ott van még kb. 50 hasonló személyiség, mondjuk 1300 forintért, és most nem azt mondom, hogy az OVS-en ez van, csak most egy nézőpontot mondok, és mondjuk a másik helyen meg annyira nem vagyok ilyen rajongó típus, Peter McKinnon, az egyik kedvenc videósom, akkor lehet, hogy én háromszor annyi pénzt kiadnék azért az egyetlen egy emberért, hogy őt lássam, esetleg tudjak vele pár szót váltani, mert érted, tehát ez relatív nekem a többiek, lehet, hogy érted, egy forintot nem mérnek. Uh-huh. Igen, ez egyébként tényleg így van. Csak hát, hogy mondjam, tehát... Tehát hiába olcsó a Forma 1 belépő, ingyen sem. De én színvonalasabbnak tartok egy olyan dolgot, amin több minden van, mint hogy két ember beszélget. De most itt ugye azt kell látnunk, tehát ez most... Az a baj, hogy ugye ez pont most a Dezső Bence meg a Polla szívta meg, hú, majdnem valamit más mondtam, de itt azért azt kell látni, hogy ugye ez egy ilyen bubble tea-nek a promó rendezvénye, ez a Bubble OG, vagy mi a fene, tudod, amit most így mindenki nagyon szeret. Hát ez kifejezetten az jelezve. Az mi egyébként, én nem tudom, valaki felvilágosít. Az ilyen teja, amiben van. Tudod, ilyen kis takonzseli van benne, igen, és takonzseli. Az ízes is van másféle teja benne. Igen. Nem ittál még olyat? Nem, de egyébként megfogok. Valahol iszé van, valahol ilyen növényi eredet. De egyébként ilyen fancy, ugye ez ilyen jó dolog. De nem ilyen extra műanyag gagyi, mert olyanokat nem szoktam. Tehát, hát ilyen... igazából de ilyen insta film. Ez olyan, hogy egyszer lefotózhatnak a csinos kislányok. Jaj, attól inkább távol tartanám magam. Van helyettem más, aki megteszi. Júj! Jó, és mennyivel jobb, hogy ő meg ingyen, mi? Hát, na jó, nagyon elkanyarodtunk. Lapozzunk. Nem feltétlenül, tehát most értem én egyébként Petinek ezt a beszólását, hogy miért, csak szerintem itt nem feltétlenül a Póla meg a Dezső Bence a hibás, hanem annyi, hogy ők vesznek részt most ebbe a promócióba. Tehát ez ugyanúgy lehetne a cover is, meg a paplóval is. Egyrészt, másrészt nem érzitek ezt egyébként már ilyen direkt köcsökségnek? Tehát ez már nem a szarrágásnak a... Nem hiszem, ez most a rendelésről húzna még egy bőrt. Tehát most van értelme ezen felháborodni? Hát felháborodni szerintem semmi értelme nincsen, és én nem gondolom, hogy nem voltak sokkal kevésbé értelmesebb promóciók, amikért érted... Most tényleg nem az, de hát hogyha jól megnézed elfejtettem már a nevét is, mi ez a Gamer Fesztivál minden évben, amire minket is mindig kihívtak. Play IT, köszönöm. Tehát ha most megnézed, ha kim voltál kétszer, akkor kim voltál tízszer, mert nagyjából mindig ugyanazokat látod, és most nem azért, mert a szervezők nem tesznek meg mindent. Egyébként a szervezők jól csinálják, már Szerbiában szerintem is jól csinálják. Igen, tehát jól csinálják. Már azért vannak Game of Thrones-os karakterek is, akik kijönnek. Azért mindig igyekeznek az újabb játékokat is elhozni. Nyilván most nem fikkából mondom, csak hogy... Valószínűleg ugyanaz. De magának, igen, ezt akartam mondani. Magának a rendezvénynek a jellege ugyanolyan. Igen, és ez nem mondom, hogy ez rossz, hanem most érted, ha kimész egy Újpest meccsre, meg kimész 40 Újpest meccsre, hát ez egy Újpest meccs, és hülyeség attól azt várni, hogy érted, az egy, mit tudom, egy jégkorong mérkőzésnek a hangulata lesz, vagy egy kézilabdáé. És ezzel igazából csak azt akarom mondani, hogy ez egy olyan rendezvény, ami kicsit promó, kicsit találkozhat, nem kötelező, és amikor a saját rendezvényemet promózom, akkor belevenni azt, hogy ez egyébként nem olyan, hanem és akkor, hát nem tudom. Nekem ez kicsit ilyen álságos, tudod, hogy... Nem tudom, nekem igazából az a videó, amit át is linkeltem erre, csak hogy teljesen képbe legyünk, és utána szaglásszak a dolognak, még mert bármilyen véleményt nyilvánítok, hát abban nem az jött le, hogy ez egy promós rendezvény, hanem hogy ez egy általuk szervezett találkozó. És így köpjetek le azért, hogyha én úgy érzem, hogy ez megint csak ilyen mókás, hogy azt kihagyjuk, hogy promóciós dolog, de elkérünk 6000 forintot, és úgy promózunk. Tehát igazából azt nem értem, hogyha most ott van a Bubble Tea, aki eladja a kis termékét valamennyiért a gyermekeknek, igen? Meg hát ugye ingyen meg lehet inni egyet VIP egyel, szóval, hogy 6000-be kerül egy pohár tea, tényleg. Tehát mondjuk ezt hát a nem 3000-be, mert 3000 a sima jegy, és az 3000-ért megkapsz egy teát. De 3000-nél is kapsz teát? Nem, VIP ott egyel, nincsen tea. Jó van, én ezt, jó, már igazából köcsögök vagytok, nem tudom elképzelni, hogy ne én azt... vállalom, hogy köcsög vagyok, de nem korba szájba jött ilyen tehát. Nem köcsögök vagyunk, hanem tudatlanok, a kettő nem ugyanaz. Nem vagyunk beavatva, ez a baj. Na így volt, hogy nem is lesznek. Emiatt én is neheztelek bárkinek, csak én nem értek. Azt mondod, hogy mostantól ne számít csak olyanra, hogy ilyen Bubble Tea szponzorációra engem meg fognak hívni. Hát pedig a forma az megvan, nem? Jó! Ha már geci vagyok, legyek teljesen. Fullba nyomod. Mindig olyan aranyos, amikor törpe kötekedik a Góliáttal. Jaj. Na, fiúk, ezt visszapattanok, tudom én. Ezt itt hagyjuk abba, de egyébként egy dolgot erről tényleg el kell mondani, és függetlenül attól, hogy ki mit és hogyan csinál, egy a lényeg, mindenki valahogy a pénzre utazik, és ezekben a megjelenésekben az a legkorrektebb, amikor nem feltétlenül a látogatók pénzére utaznak, abban az értelemben, hogy nem a látogatóktól közvetlenül veszik el a pénzt, hanem van egy szervező, aki ezért kockázatot vállal. Tehát még hogyha kevesen is vannak, akkor sem a látogatók fogják beadni azt a rengeteg pénzt, hanem van egy kockázati tőke, ami arra megy el, hogy egy rendezvényt megcsináljanak. Nem tudom, őszinte legyek, régen én csináltam több rendezvényt is, lévén, hogy én DJ-ztem, voltak nekem partisorozataim egyébként, és ott voltak olyan dílek, amiben akár ezt meg lehetett mondani, hogy persze nincsen belépő, annyi, hogy a nézők vagy a szórakozók azok fogyasszanak valamit, és ennyi. És hát azért az úgy korrektebb, nem? Hogy esetleg ki van bérelve egy nagyobb hely, ott megjelenne az aktuális szponzor, és akkor elad annyit, amennyit. Ő azzal szponzorálja magát ezt a két videóst, hogy ő kibérli azt a helyet, vagy esetleg biztosítja azt a helyet, és hogy felállítják ott a standot, ahol a nézők esetleg fogyaszthatnak az ő tenájukból. Alapból megvan az, hogy nekik ott van a megjelenés, a sok néző, aki ott van, látja azt a terméket, és nem az van, hogy hát persze gyertek be, és már a belépő, ami alapvetően túl sok mindent nem tartalmaz azon kívül, hogy találkozhattok az illetővel, az már pénzbe kerül. Jó, de mennyivel menőbb az, amikor... És erre egyébként fel tudom hozni pont azt a rendezvényt, most ez nagyon hülyén jön ki, amiben a... És itt a jegyek előrendelhetők. Nem. Amiben a Peti mondta ezt az egészet, mert az pont arról szólt, hogy semmiben nem kerül a nézőknek, hogy oda bejöjjenek, azon kívül, hogy gyakorlatilag magát annak a helynek, ahol lesz a belépőjét fizetik. És egyébként az egy szórakoztató center, szóval oda mennek, és rohadt jól fogják érezni, akkor is, hogyha nem is érdekli őket a videós, és nem azért fizetnek külön extrákat, hogy a videóssal utána spanoljanak, az csak egy extra. Hát mert jó, de ilyen díjat nem mindig lehet kialakítani, ezt azért te is látod. Nem? Hát, nem hiszem, hogy olyan túl nehéz lenne. Jó, de gondoljatok bele abba, hogy mennyivel jobban mutat az, hogy bemennek a látogatók, és azt mondják, tehát azt mondja a kedvenc videósuk, vagy a kedvenc közszereplőjük a látogatóknak, hogy figyeljetek, tök jó, hogy itt vagytok, és igazából azért ennyire tök jó az egész rendezvény, meg azért sikerült úgy megszervezni, ahogy, és hogy nektek ne kelljen annyit fizetni, ha megnézitek, mögöttetek, ott van két sátor, neki köszönhetjük azt, hogy ingyenes a belépő, neki köszönhetjük azt, hogy olcsó a rendezvény, stb. Stb. És egy ilyen promóció megfizethetetlen hosszú távon. Tehát amikor az általad becsült, tisztelt, szeretett közszereplő próbál meg nem eladni egy terméket, de próbálja őket jobb fényben, jobb megvilágításba helyezni, és ezáltal valahogy mindenki nyer, aki ott van a teremben, szerintem annál jobb megoldás nincsen. És jó, hát tény, hogy amit Papi mondott, ez jobban hangzik, tehát mert ha, tudom én, megunom a videóst 15 percben, akkor még mindig ott el tudok tölteni jó pár órát, és nem érzem azt, hogy érted, hát vagy, hogyha a videós le tud annyiba, hogy megfogja a kezemet, megrázza, ad egy izét, ad egy aláírást, és utána beszél esetleg egy olyan témáról, ami pont nem érdekel, akkor nem az van, hogy úgy érzem, hogy 10 perc törődésért fizettem x 1000 forintot, hanem értelmes programban. De tényleg nem akarok én itt a nagy szarágú lenni, csak úgy érzem, nem, hogy de értem egyébként is meg lehet csinálni, hogyha már úgy harangozza be valaki, hogy ez egy találkozó, nem pedig egy szponzorált valami. De miért úgy lett beharangozva? Hát lehet küldtem neked a videót. Én csak arra volt, hogy jaj, láttam. Ne, a izét beidőzítve direkt, amikor kérdezted, hogy tényleg van-e ilyen, hogy x 1000 forintért van, akkor pont beküldtem a Bencének a videóját, hogy tisztában legyünk mindennel. Aha. Persze természetesen benne lehet, hogy én értelmeztem félre a dolgokat, de én egyáltalán nem éreztem úgy, hogy ez arról szólna, hogy a Bubble Tea intézte ezt nekik, hanem csak, hogy a Bubble Tea is megjelenik. Uh-huh. De egyébként ez arról szól, hogy találkozott. Sőt, a videóban talán nekem még úgy is lejött, hogy a Polla is csak ott lesz. Ami érdekes volt. Mindegy, tényleg nem akarok nagyon kötekedni vele, csak elmondtam a véleményemet, hogy szerintem ezeket a találkozókat sokkal értelmesebben is meg lehet csinálni, mint például egyébként én is szoktam találkozókat szervezni, anélkül, hogy bárkit lehúznék bármire. Szerintem ugorjunk témát, mert kb. 13 perce megy az Apple keynote. Igen, egyébként keynote for the win. Igen, és azért abszolút hallgatok ennyire kínosan egyébként ebben a témában. Kínosan. Mert nem történik semmi. Egyébként innentől fogva nagyon köszönjük egyébként mindenkinek, aki itt volt velünk, és akit nem érdekel a keynote és az Apple, és az, hogy mi itt közben itt nézegetjük és beszélgetünk, akkor az egész nyugodtan foglalja el magát, ahogy szeretné. Neki nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Aki egyébként közben comment coverinek fizette a VIP-belépőjét. Nem fizette, de olcsóban adta. Nem. Tehát aki meg egyébként szeretne maradni, és a továbbiakban is érdeklődik ez iránt, az maradjon. Úgyhogy innen már lehet, hogy egy kicsit lassabb beszélgetés lesz. És lehet kicsit fikázósabb beszélgetés lesz. Hát igen, valószínűleg. De kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak felmutatni. De jó, ha már itt tartunk, Kaveri, te miért akarsz engem meggyőzni az Apple termékekről? Mesélj nekem. Mert álltam a másik oldalon. És ugyanolyan terminusokat mondtam, és ugyanúgy gondoltam, hogy te gondolod, és tudom, de most már egy új ember vagyok. Mióta ezt a láttapasztalatot, azóta megváltozott az életem. Nem, egyszerűen jobbak, tehát én nem érzed értem, azt. Mert használatban ez én is néha használok egyet. És ilyen az egy igaz értem, telefon. Hogy látványos, értem, hogy nem egy telefon mind felett. Értem, hogy pörgősebb, de valahogy én nem érzem azt, hogy olyan könnyen annyi mindent meg lehet rajtuk csinálni. Valahogy mindig az van, hogy ennek a színes, szagos álomvilágnak nagyon közel vannak, és nagyon magasak a kerítései. Tehát, hogyha bármit akarsz, ami ezen kívül van, akkor vagy lehetetlen megoldani, vagy iszonyatosan nehéz. Hát szerintem például az appok minősége és változatossága kiemelkedően jobb az Android felhozatalnál még mindig. Ez egyetlen, hogy értek. Ebben tehát ha célszoftvert keresek, tehát androidos tablet, tehát mondok valamit, vektoros szerkesztő program. Annyi van az App Store-ban normális, hogy el nem hiszed. Android tabletre nem fogsz értelmeset találni. Egyszerűen nem éri meg arra fejleszteni az embereknek, mert nyilván a fejlesztők el szeretnék adni az alkalmazásokat, és nem Google hirdetésekből pénzt szerezni, amit a Google érted eldönt majd, hogy most nem kapod meg, mert nem követted az irányelveket. Tehát ha most, mit tudom én, neked olyan kell, hogy van a Z kategóriás 3D nyomtató gyártóhoz egy valaki által összehekkelt, vagy működik, vagy nem, akármilyen szoftver, nyilván ilyen nem lesz rá. De szinte biztos vagyok, hogy mondjuk 3D modell szerkesztő, amiben ezekhez a nyomtatókhoz tud szerkeszteni objektumokat, biztos, hogy nagyobb eséllyel lesz iPad-re, mint a tabletedre. Úgyhogy nincsen benne keylogger meg dolgok. Ja, igen. Igen. Tehát én azért mondom, hogy nekem is ez volt, hogy lehet, hogy kevesebb dolgot tudok vele megcsinálni, de nem találtam olyan dolgot, amit ne tudnék vele megcsinálni. Persze ez a át akarom vinni a zenéimet, meg a filmjeimet. Ne, nekem, tehát hogy mondjam, nekem nem média fogyasztásra, hanem leginkább előállításra, vagy rendszerezésre szolgál. Hát arra, figyelj, arra verhetetlen lesz. Tehát nekem, majd erről fogok csinálni egy videót, egyébként gondolkodtam rajta, amiben ezeket így megmutatom, hogy miért is jött be nekem például a munkára, meg úgy egyébként, de az van, hogy így van egy doksim, amiben így mindig, ha éppen ez tényleg de jó, meg be, azokat így bedobálom, de annyi lista van benn, hogy nem tudom egyszerűen fontossági sorrendbe rakni, és nekem a munkámat olyan szinten meggyorsítja, pontossá teszi, követhetővé teszi, és tehát ezt ilyen Windows, Android cuccal nem tudtam megcsinálni, pedig tényleg próbálkoztam. Pénzt is lettem volna rá hajlandó költeni, komolyan, tehát nem az, hogy mit tudom én ingyenes alkalmazásokkal akartam megoldani, vagy ilyesmi. Figyelj, most nagyon sarkítva elmondom, hogy amikor át akartam térni Apple-re, a csillagászkodás miatt egy iPad-et akartam venni, akkor milyen akadályba ütköztem. Androidon, meg Apple-ön, tehát iPad-en, iOS-en, nem tudom, hogy mondják, megvolt ugyanaz a program. Ugyanazokkal a funkciókkal, ugyanúgy lehetett volna az állványomat távirányítani. Egyetlen egy apró különbség volt, hogy az iOS-es szoftver csak egyetlen egy vezérlő számítógéppel volt kompatibilis, ami 70 ezer forintba került. És nem hiszem el, hogy nem lehetett megoldani azt, hogy az olcsóbb kategóriással is működjön, mert az Androidon volt 3 nagyon drága, tehát az volt valami spéci 190 ezer forintos, volt ugyanaz, mint ami az iOS-en, volt egy annál olcsóbb, de volt az open source-os is, amit támogatott. És nekem pont emiatt vonzóbb az androidos, az androidos kerítés, mert lehet, hogy az Androidon van egy csomó nagyon rossz alkalmazás, de az, ami jó, azért lehet fizetni. És ez a program, amit én megvettem, ez nekem 8000 forintba került. És ugyanennyibe került iOS-en is, és ezt a tudást ingyenesbe, meg ilyen reklámosban nem kapod meg. Ez tök fix. Tehát, hogyha valami jót akarsz, akkor azért fizetni kell. Hát akkor úgy meg tudtad volna oldani iOS-en is. Nem, mert ott a vezérlő, ami a távcsőnek az állványát mozgatta volna, az horror drága volt. Én meg megoldottam gyakorlatilag 7000 forintból, mert megépítettem azt, amit az open source-ba leírtak. Viszont az iOS-ben nem volt ehhez kompatibilitás, és ez engem azért zavart, mert tudom, hogy technikailag ugyanazt a Wi-Fi-s megoldást használta volna, mint amit az androidos használt. És én valahogy ezt érzem, hogy ezek a dolgok az Apple világába nem elérhetőek. És engem ez az, ami bánt, hogy nem fogok tudni barkácsolni vele, hanem van egy céleszközöm, amit használhatok médiafogyasztásra, amire zseniálisan jó, és ezt tényleg elismerem. Tehát annyira fluid élményt az Android sose fog tudni, mint amit az Apple eszközök tudnak. De ez ugye a hardwareből meg a szoftverből is adódik. Nyilván. Viszont a barkács faktora, a szoftveres nyitottsága az Apple eszközöknek pont emiatt sokkal limitáltabb, és onnantól kezdve, hogy ezt a zártságot elkezdenék kinyitni, elkezdenék kibővíteni, pont ez veszne el belőle. Tehát biztosan nem fogják meglépni. És nekem ez a problémám az Apple eszközökkel. Mert szerintem ez annyira marginális dolog, amit most te mondasz. Tehát most beleléptél egy ilyenbe, vagy belefutottál egy ilyenbe, de én ezzel, tehát ezt nem gondolom, hogy ezzel egyfolytában találkoznál. Sőt. Tehát most csak mondok valamit. Aha. Én például pont abba futottam bele, hogy szeretnék új termosztátot a lakásba, és akkor arra gondoltam, hogy olyan, ami mobiltelefonnal irányítható. És például van egy magyar, vagy hát van egy magyar gyártó, meg vannak import termékek, és például ami nekem tetszett, és árban is ugyanolyan volt, mint ez a barkács, csúnyán kinéző vacak, aminek a szoftvere ronda, mint az állat, ami nyilván nem feltétlen zavarna, mert mikrotik routerem van, hát azt attól is elhányod magad, cserébe mondjuk működik rendesen. Viszont nagyon sok esetben előfordul az, és itt is előfordult, hogy ami nekem tetszett, ahhoz például nem volt androidos app, hanem old meg webem. Tehát szerintem ebben így is, meg úgy is bele lehet ugyanúgy fogni. Szóval most épp valamit találtál, aminél jobban jártál volna, ha... Nem tudom, összegezned kell, érted, hogy mennyi ilyen... Tehát egyáltalán, ráadásul ugye van telefonod Androidban, most akkor tulajdonképpen mind a két faktort le tudod fedni, és akkor a csillagászati távcső, távirányító, motorikus izzét, azt meg érted, irányítod a telefonodról, és ennyi, megoldottad a problémát. De mondjuk, amit terveztél, hogy csinálsz különböző animációkat, amikről beszélgettünk, hát arra azt tudom, meg... hogy az iPad sokkal jobb lenne. Sokkal. És nem olcsóbb egyébként szerintem mennyibe kerül ez a tab? Ez az S3 akármi. 150, nem, bocsánat, 100, 172. Hát akkor... És 0 kilométeres. 0 kilométeres. Hát akkor azt mondom neked, hogy körülbelül 30. Úgyhogy a tollat is beleveszem. Na várjál, most ismételd meg még egyszer, mert nem volt hangod. Tehát 30 ezerre a drágább az az 9-es tollal. A Discord szerverünket a Samsung támogatja. Kajak nem hallani? Gyakorlatilag egyik mondat sem volt érthető teljesen. Akkor nekifutok még egyszer. Tehát? Tehát a 9-7-es iPad Pro-val, tollal ez a set 30 ezerrel lenne drágább. Aha. Már nézem is ezt a lehetőséget. Tehát, és akkor viszont, tehát érted, hát nem akkora különbség. A Samsung árban is eléggé elment már. És akár a telefonokat nézzük. De majd most kiderül, mennyi lesz az új iPhone. És akkor lehet az iPhone fölteszi megint a mércét. És 500 000 akar majd mobilt adni. És tényleg a végén már majd abban fognak versenyezni, hogy ki tud drágább telefon csinálni, na? Egyébként most medzegetik ám, hogy ilyen $1000 környék, mármint, hogy $1000, jó lenne. Tehát, hogy ilyen közel 400 000 forint környékén lesz majd meg 500 000 környékén lesz egy telefon. Azért ez nagyon kell. De miért? Könyörgöm, egy fogyasztási cikk. Lassan el fogják érni a 10 éves használt autók árát a telefonok. Ja, tényleg. Nekem ebben az a legfájóbb, nem az, hogy nem tudom megvenni, hanem az, hogy nem látom benne az értéket. Igen. És ez tök szomorú. Hogy micsoda, én nem hallottam most, hogy... Te is ismételd meg, Lali, mert te is szakadozó. Tehát nekem nem az a szomorú, hogy én személy szerint nem tudom megvenni, hanem hogy nem látom benne azt a plusz értéket, ami miatt érdemes lenne ennyit kifizetni rá. Hát pont ez az, tehát nekem például most ugye az iPhone-om, ez egy kifejezett olcsó telefon. Tehát ez ilyen 100.000 forintos telefon. És telefonnal még ennyire nem voltam megelégedve. A kamerája azért lényegesen gyengébb, ugye az S7 Edge után. Ha gépen nézem, akkor, és belezoomolgatok, akkor azért látszik a különbség, meg gyenge fényviszonyoknál, de egyébként van fényképezőgépem, mondjuk most pont éppen nincs, de ha fotózgatni akarok, akkor azzal fotózok. Arra meg, hogy Instagramra, Twitterre kilőjem a képeket, hát arra meg ez a készülék is tökéletesen elég, és ráadásul mondjuk nem fél tégla. És ennél többet én telefonra, hát majd nagyon jónak kell lennie, hogy kiadjak, mert egyszerűen nem tudom. Pláne így, hogy mondjuk nekem van iPad is, tehát nagy kijelző, ugye nekem nem kell, mert az ágyban nem a telefont nyomkodom, hogyha úgy van, hanem oda viszem az iPad-et, ha valamit még ott nézni akarok, vagy akármi. Más kérdés, ha mondjuk nem lenne, akkor lehet, hogy fontosabb lenne a nagy kijelző. És egyébként mi a véleményed arról, hogy például iPad-en ilyen, hogy RAR, meg ilyenek nem nagyon működnek? ennyit hallottunk belőle, Lali. Hogy mi a véleményed arról egyébként, hogy iPad? Hát az előbb hiszem kifejtettem. Igen. Mi a véleményed arról, hogy az iPad-en a RAR, meg az ilyen szoftverek nem nagyon működnek? Tudom, ne ott oldjam meg PC-n. Mi a RAR kicsomagolása? Aha. Ugye ez most komolyan egy probléma, tehát tableten RAR-t akarsz kivekbe csomagolni, miért? Nem feltétlenül azon akarom kicsomagolni, de hogyha olyan helyzetbe kerülök, hogy ki kell, akkor hogyan oldom meg? De hogy kerülsz ilyen helyzetbe? Hát nem tudom, hogy képzelni. Hashtag nem gondolkodok előre. Hát az elcsétele, hogy ilyen helyzetbe kerülj pont. Tehát sorold fel azt a napok számát az életedben eddig, amikor... Nem gondolkodtál előre. Amikor nem gondolkodt egyrészt előre, tényleg. Tehát ilyenről én nem, tehát ne hazudj, Lali. Másrészt meg, tehát amikor a büdös fenében RAR-t kell kicsomagolnia az iPad-emen. Hát igen, nekem ilyen nem is tudom, mikor volt olyan érzésem utoljára, hogy jaj, már megint egy RAR file. Tehát, hogy így ma már úgy nagyon nem is használják szerintem. Hát az van, hogy aki RAR-ba küld el nekem dolgokat, annak kerekperec megírom, hogy minden rendszer automatán kezeli a zippet. Nem vagyok hajlandó megnyitni. Hát közel van hozzá egyébként az, aki nekem RAR küld. Tehát jobb klik, tömörítés. Miért kell? Ha csak nem akarsz lejelszavazni, érted? Miért nem jó zipbe? Rákattintok bármilyen rendszeren, és kinyitom. Én a raristákat, azokat kitiltanám az internetről. Na, lehet telefonálni az Apple Watch 3-mal? Igen, lesz benne ilyen virtuális SIM-kártya. Ugye úgy néz ki, hogy ez lesz a jövő, hogy nem lesz már fizikai SIM-kártya. Mi? Hát egyébként igen. Virtuális SIM-kártya? Igen. Hát az, hogy ugyanazt a... Tehát nincs igazi SIM-kártya benne, hanem ilyen virtuális SIM-kártya van, és az tulajdonképpen azt fogja eredményezni, hogy egészen egyszerűen, ami telefonodban van, SIM-kártya olyan, mintha benne lenne az órádba, és akkor örülsz neki szuperul. Ennyi. De én nem tudom elképzelni, hogy én miért akarnék amúgy telefonnal így beszélgetni. Ugye mondják, ha elmész futni, akkor nagyon jó. Órával, ja, bocs, igen. Telefont azért már könnyebben elképzel. De még mindig olyan kicsi az akkumulátor, hogy igazából elmész kocogni egy nap, mondjuk egy órára, vagy fél órára, és estére lemerül a készülék. Mert GPS követés megy, meg megy a saját hálózati funkciója. Fú, nagyon elvágdassa te hangodat is, Lali. Tehát szinte majdnem olyan, mintha az enyém lenne. Elkezdem kicsit visszafogni magam az ablaknyitásban, ja. Mert most így keresgélek közben a háttérben. Ja. Ezt annyira nem értem, igazából kell hozzá a telefonom. És ott van, a csuklón van ez a cucc, ami olyan, mint hogy csak egy kiterjesztett képernyő lenne a telefonomhoz. Ennek mi értelme van? Őszintén. Semmi. Én órának használom, semmi. Hát de arra meg nem túl drága. Szóval nekem is van, de van is nekem egy okos órám, igazából még szeretem is. Szerintem 2 hónapja le van téve, de egyébként tényleg. Tényleg nagyon szereted. Élni nem tudsz tőle. Így jön, de így... ez nem került több százezerbe, és ez tényleg csak egy kiterjesztett képernyő. Semmi értelmes, az. Nincsen benne. Mi? GPS? Hát ott van a telefonodban, ami a zsebedben van ahhoz, hogy működjön az óra. Már nem. Ja, otthon hagyod a telefonodat valószínűleg. Hát ha például elmész, nem az, hogyha mondjuk ugye ez igazából sportolásra, tehát az Apple is ezt tolja. Tehát ha mondjuk elmész futni a parkba, nem viszed magaddal a telefonod. És azért az jó. De most egyébként tényleg nem sok értelme van, de viszont ugye a futás az divatos már itthon is. Szerintem ennek simán van piaca. Nem tudom elképzelni ezt az embert, aki nem viszi magával a telefont bárhova is, hiszen van olyan ilyen bálpánt, amiből belemegy a telefonod ugyanígy, és ez kerül mondjuk 4000 forintba. Jó, hát persze övtáskával is futhatsz nyilván. Akár. Vagy egy nyakbalkasztóval is. De nem evidens, mindenki mennyit szoktálni futni? Én régen körülbelül 2 évig minden nap futottam a szigeten, és vittem magammal a telefonomat egyébként. Igen? Na, de képzeld el azt az életet, futni, és igen. Ugyanúgy a telefonok, az értesítések mindenben jön, ha akarod. Igen. Ha éppen valami eszedbe jön, el tudod intézni, de mégsem kell csuklópántot, meg plusz kiegészítővel rohangálnod mondjuk nyáron érted a 2000 fokba, hanem de egészen pont egyszerűen csak ott van. Hát de figyelj... Ki ez egy csuklópánton? Hát csak és? Nem hát ez mennyivel kényelmesen van? Hanem a kezedre. Hát szerintem hát ez egy telefonnal rohangálni, mondjuk egy iPhone plusszal. Én alapból nincsen nekem pluszom, azért nem érint, mert olyan kicsi a kezem, hogy nem tudom átérni, mert nekem az alaptelefonok is kényelmetlenek, hobbit vagyok. És így nekem én ezt így butaságnak tartom. De viszont fancy, jól néz ki. Szóval, hogy hozzám vágnának egyet, biztos felvenném néha, de nem érzem úgy, hogy olyan funkciói lennének, ami miatt mondjuk egy 50 000 forintnál többet akarnék ráfizetni. Hát én pont ennyiért vettem, használtam. Ja, hát annyiért tökéletes. Igen. Tehát szerintem annyi lenne ennek az ideális fogyasztási ára. Igen. Amúgy nálam ez volt az a lélektani, amire azt mondtam, hogy egy próbát megér is. Amúgy használom rendszeresen. És tudod, milyen appokat használok rajta? Nem, semmit. De biztos nem Netflixet. Semmit. Konkrétan semmit. Semmi plusz nem telepítettem rá. Igazából, tehát tényleg semmit. Egészen egyszerűen zenét váltok vele, meg ennyi. Tehát más nem. Nyáron például jó volt kerti parti, a telefonomon játszott a zenét ugye a kis kihangosító, aha. És ott sütöttem, tettem, vettem. Aha, és igen. Ja, hangot tudtam le, stb. Hol lehet nézni ezt a keynote-ot, kérdezitek? Hát megkérjük Lalit, hogy pakolja be a linket. Te Lali, te nézed, nem? Te hol nézed? Csak most nem akartam berekrámozni azt az oldalt, amit nézek, mert ez már tényleg sok lenne. Megvan valakinek az official? Az official-t én nem látom Windows alól. Hiába írja azt, hogy Edge alól elérhető, nekem az Apple-nek a honlapja az nem dob. És ez most miért jó egyébként, hogy most a néni ott van egy deszkán és evez? Bedesz. Hálad a néni? Több, mint valószínű, hogy nem a telefonján, vagy nem az óráján beszél. Nálad egy néni, ez valahol, mert nem bácsi beszél az óráról. Máshol vagyok? Akkor lehet, hogy előrébb vagyok, vagy utól. Egy csajszi elvezett egy ilyen surfdeszkán, és közben telefonon beszélgettek, de úgy, hogy a hang az konstans volt, szóval az előtte lévő hajóról vették fel egy puska mikrofonna, és úgy csináltak, mint hogyha telefonálnának. Ez nagyon érdekes volt. Elnézést. Ma nagyon, nagyon huncut vagy. Nagyon rossz ti vagy. Igen, lehet, hogy ma rosszul ébredtem huncut fel, de ez kamu volt ez a videó. Nem sokára jön az a rész, szóval nézzétek. Ja, most elvesz tényleg egy hölgy. Ja, tényleg, és még mondja tényleg. Itt, hogy hogy a órájával csinálja, hagyjuk, mert közben evez, és így tök konstans a hang, és előtte van egy kamera, biztos, hogy nem a kamerával vették, hát, Hagyjuk már. So far so good. Hát igen. Azt a minden... Ú, ne. Szóval ezt ti ezt elhiszitek, hogy ez komoly? Nem, nyilván nem. Amúgy most is lehet egyébként beszélni a telefonnal, csak hát azt nem akarod. Meg eleve elég hülyén néz ki ilyen, tényleg ilyen Dick Tracy, nem? Hát gondolom, akkor oda tartod, de hát biztos nem az, hogy melletted elvezel, érted? És akkor, konstans jó hang van. Főleg egy vízen, ami a víz pedig viszi a hangot mindenfele. Ti nem értitek az életstílus. Nagyon szépek az övek rajta, vagy mi ezek az a pántok. Kíváncsi vagyok egyébként a tízre, én nem néztem róla sok mindent, szóval nekem új lesz én azon kívül, hogy hogy néz ki. Én direkt elzártam magam ilyen szempontból. Én most harcolok, hogy kidobjam a kukába az iPhone-omat, és vegyek valami más, de hogyha jó lesz, akkor maradok az Apple-nél. Szóval most meg kell győzniük ma. Hát ugye nagyobb pressure ebből a szempontból, mert most az emberek, hogy fú, majd olyan lesz ez a jubileumi iPhone, hogy aztán most leszakad az arc. De szerintem egyébként nem lesz ilyen. Hanem lesz egy korrekt telefon, az csak jó drágán. Csak ettől aggódok, hogy most megint kiadják a 80. ugyanazt a telefon. Az az igazság, hogy nekem az iPhone 2 óta iPhone-om van, egy évre váltottam Nokia-ra, és... Megbántad? A Nokia-t? Uh-huh. Egy dolog miatt sajnos az applikációk nagyon kevesek voltak nekem. Az a baj, hogy az a gyerek vagyok, aki megy a villamoson és nyomkodja azt a hulladék telefonját állandóan, és szinte alig volt valami a Nokia-ra. Viszont ettől függetlenül minden más jobban szerettem benne. Az Androidet meg valahogy sosem szerettem. Nem voltak nálam viszont csúcs kategóriai Android készüléket, szóval valószínűleg ez is benne van. Dragon Girl azt mondja, nekem már telefonom, csak tabletom is ennyi. És akkor nem telefonálsz, vagy hogy az fura? Tableten is lehet telefonálni. Tablettel telefonál. Az nagyon menő egyébként, amikor így előkapod a villamosod, és a fejedhez szorítod a 13 colos tabletedet. Miért kéne? Sima headset és cső. Hát, az úgy nem menő. Gondolom, az úgy nem hogy aki nem hord telefont, az menő. Hord magával. Egy headsetet gondolom hord, akkor magával, és cső. Csak akkor nem néz ki úgy, mint egy fogyatékos. Akkor kivoltam Szingapúrba, így jöttek a turisták, és tablettel fotóztak. Júj, az nálam jaj, azt volt, nem értem. A Cisco gyáresti partin. Az nagyon tetszett. Ott volt a csávó, és akkor a nagy tablettel fotózta a hostess lányokat. És néztem, mondom, bármire gondolta, hogy a csajtól megkapod. Most már tuti, hogy elbújtad. Igen. Igen, ennél már csak az a meredekebb, amikor ugyanezt szandálzokniba csinálja. Igen. És akkor tulajdonképpen kiírtad magad a társasági életből. Soha többet senki nem fog sehova elhívni, de még csak elmenni sem veled. Mert szandálzokniba iPad-del fotózgattál. Gyakorlatilag ez a legbevállalósabb dolog. Egyébként most mondják, hogy már ez a wireless fülese egyébként? Mert én ettől tök félek. Mindenki azt mondja, még? Hogy 5 perc alatt el lehet hagyni. Aha. Ja, nekem van. És megvan még mind a kettő is? Meg is működik, és nagyon bírom. Nem esett még ki soha? Nem. Mondjuk nekem nincs nagy fülem. Csak ilyen nekem pici fülem van. Cipszirítést kapok tőle. Neked fülecskéd van tulajdonképpen? Hát konkrétan fülecském van. Tehát... Fülike? Én nagyon szeretem már csak azért is, mert néha podcasteket hallgatok, és arra alszok el. És sokszor volt, hogy arra ébredtem, hogy majdnem felosztottam magam azért a vezetékkel, tudod, és háromszor... És van olyan, hogy elalsz, és benne marad a füledre reggel? Nem mi? Simán. Aha. Simán, úgyhogy is van, amikor este megébredek. Nem akkor egy pillanat ragasztó? Nem, hát megszoktam. Nem veszem ki. Egyébként és nem is nyomja meg semmit, tehát tök bírom. Egyébként szeretném Kaverit idézni az utolsó IT-sok felvétele után. Várjatok, fiúk, várjatok, valahova leraktam az egyik fülhallgatómat, és nem találom a lakásban. Ez ja, az IT. Hogy nem halt még meg? iPodot, igen. iPodot? iPodot. Kaveri, nekem tudod, hogy mi a bajom egyébként? Most így elkezdtem nézelődni kíváncsiságból. 40 ezer forint az iPad-hez a ceruza. Hát... Why? Mert Apple, de fölmész használt almára is, veszel egyet 20 ezerért. Tehát... Ez egy csoda. Ja. Mit lehet 20 ezerért venni? Hát azért tollat az iPad-hez, vagy beszéljük ja. meg, Mac-re fölmész, és megoldod. Tehát nem szabad így vásárolni. Tehát ilyenkor szólsz nekem, Lali, és én segítek. Okay. Én soha nem vettem full price-ba egyetlen egy Apple termékemet se. De ki lehet fogni, hál' Istennek, például a MacBookot, amit vettem egy éve, azt még most haszonnal tudnám eladni. Az mondjuk nem rossz. Ja, mondjuk ez hozzájárult, hogy nagyon rossz lett az új MacBook Pro, úgyhogy senki nem akarja megvenni. Mindenki meg akar tőle szabadulni. Én leszek megint a toxik egyébként. Az Apple TV az, hogy most már vannak okos televíziók is, nem csak ilyen ezer éves dolgok, így hogy van még létjogosultsága? Van valakinek Apple TV-je? Mit tud? Használtam Apple TV. Nekem nincsen, de nem is vágyom rá. És nem tudom semmivel többet, mint egy okos televízió, sőt, úgy emlékszem, kevesebben. Hát nekem buta tévén van, mármint, hogy nagyképpen ja, van értelme, minden, de nincs szoftver. De én megoldottam ezt egy 14 ezer forintos Chromecast-tal is. Pont ugyanezt akartam mondani, hogy ott van a Chromecast, és az ilyen 10-15 ezer forint talán a legújabb. Igen, igen. Ráadásul nekem azért jobb be, tehát azért jön be jobban a Chromecast, mert ugyanúgy a családban lévő telefonok ugye föl vannak rá csatlakozva, 0-24-ben nyilván a Wi-Fi miatt, és ha valaki be akar rajta valamit rakni, akkor érted, nem kell oda menni, távirányító, akármi, vagy egyszerűen nem tetszik az a mese, amit a gyerekek néznek, akkor fogom is elnyomom a telefonommal, vagy az órámmal kérdés nélkül. Tehát. És tényleg olcsó, tehát ilyen 11-2 ezer forintért a legújabbat meg. Tehát ahhoz képest egy Apple TV, tehát lényegesen drágább. Ez egyébként talán inkább ilyen amerikai államok, Anglia, tehát itt. Ezeken a helyeken. Apple TV 4K. Yeah, nagy szükség volt. Hiánypotló. Ez akkora bullshit, ez az ever, és olyan so excited vagyok, hogy nem bírok. Ja, jó van, hagyjad már, nem vagy te so excited. Most meg még a screensaver is 4K, tapsold meg! Igen, 4K, sírás. És érted azt mondja, hogy milyen detaileket tud? Semmi közel nincsen hozzá a izének, a hardwarehez, amit most bemutattam. Jocská, hogy jönni a 4K, köszönjük. Kösz, hogy hülyének gondolsz. Mi köze van hozzá egy hardware-nek, ami csak egy átjátszó, hogy milyen képet ad vissza? Persze, felbontási kb. Itt vége. Kérjük a telefont, az érdekel, az jó lesz. Léci. Láttátok már az új Pókembert? Nem, de szeretném megnézni. Nem tudtam elmenni moziba. Pedig mindenki azt mondja, hogy tök jó, és érdemes megnézni. Engem is. De kövezzetek meg, nekem minden Pókember tetszett, tehát így nyilván ilyen limonádé, de jó volt. Humoros volt, nem vette komolyan magát. Mostanában ezek a Marvel filmek olyanok, hogy így hát néha érted egy-kettő után sírva fakadnál, mert nagyon komolyan veszi magát. Nem tudom. 4K screensaver. Tényleg ez hiánypótló. Hát igen, tényleg hiánypótló. Főleg, hogy miköze van megint a hardware-nek, hogy csináltak egy gifet vagy egy videót, ami 4K is be lehet állítani. Hát, hogy elviseli. Nem már. le tudja játszani akadásmentesen. Hát ez csodálatos. Csodálatos. De egyébként kell, hogy tehát annyi funkciója ugye nyilván van, hogy le kell tudja játszani értelmesen. Persze, csak az a baj, ez pont egy olyan termék, amit elég lett volna kiírni a weboldalra, hogy frissítettük, ezt tudja, berakod 4 képbe, és kész. És berakják ezeket a termékeket, amiket így az emberek töredékét érdekli, nem is nagy újításokat hoznak vele, csak azért, hogy húzzák az időt, és így nem épül fel ettől a hype-om. Csak várom, hogy végre ennek vége legyen, és jöjjön az, amire kíváncsi vagyunk. Az a baj, hogy egy kicsit előrébb vagy, és én most látom a pókembert. Jaj, elnézést. Ez tök jó lehet. A pókember? Nekem is tetszik ez a trailer, amit láttam belőle. Mondjuk a pókember itt elég más a figura. Most az, amit nagyon megtapsoltak, hogyha megvettél filmeket digitálisan, akkor most már, hogyha 4K a tévéd, akkor ingyen 4K-ban nézheted őket. Ne szórakozz már, ingyen 4K-ba. Nem downscale-eli? Upgrade-eli, azt mondja. Upgrade-eli 4K-ra őket ingyen. Kérdezz, hogy valaki látta Valérián és az Ezer bolygó városát. Én úgy ültem, hogy mindenki fikázt, hogy milyen gyenge, és tökre szerettem. Ugyanaz, nekem is mindenki lehúzta, megnéztem, és tök jó film volt. Igaz, hogy a főszereplő az egy kicsit ilyen, nem tudom, gyengus volt, de mégis hát akár meg is hallhattak volna 15. percben, még a film. Igen. Ugyanúgy jó lett volna, mert annyira brutál, jó fel volt építve az egész, nekem nagyon-nagyon bejött. Az egész világot olyan jól megcsinált, annyira élt az egész. Ja, szóval Luke Besson meg így le a kalapom előtte. Még egy dolog, amivel pozitív vagyok, ez az, menni fog. Menni fog, Lali, megcsinálod. Vagy papi. Hopp, valamiért Lalit akartam mondani, vagy valamiért ez egy freudi elszólás volt. Nagyon rá akarsz venni erre az iPad-es dologra. Hát, Lali, így nekem. Csalódtál az esélyt Edge-ben? Őszintén, csalódtál? Igen, Note 7-et akarom. Ja. Jó, fan, hát arra én nem tehetek, hogy felgyulladt a fél világ tőle. És a Note 8? Hogy fogalmazzak finoman? Ilyen áron nem vagyok hajlandó ilyen kis bizbaszt venni. Mennyire nyomják amúgy? 320 valamennyi. Hú! Ugye? Az erős egy telefonért. Mert hogyha olyan lenne, mint az iPhone, technikailag, meg olyan akadásmentes, meg olyan hiper-szuper, stb., és ehhez még jönne a Samsungos ceruza funkció, meg jó minőségű fotó, meg minden őrület, akkor azt mondom, hogy oké, megértem, de így nem értem meg, mert a szoftverében ugyanolyan akadások vannak. És az nézd, róla egyébként ilyen teszteket, meg minden? Van egy olyan program Androidra, ami azt nézi, hogy mekkora késleltetéssel renderelődik le a képernyő, ezt kiraktam Twitterre is, tehát hogy gyakorlatilag a core és a display között mekkora a time gap, ahogy elkészül a kép és megjelenítődik. És a Samsungnál ilyen 10 millisekundumos röcögések vannak folyamatosan, és minden más készüléknél a gyengébb hardware-rel rendelkezőknél is meg tudták oldani, hogy ennél sokkal kisebb késleltetéssel működik minden. És az valaki, fura nagyon. És valaki kipróbálta, hogy rávarázsolt gyári stock Androidot, ugye egy csomó funkció nem ment emiatt a Samsung készülékben, de a gyári stock Androiddal, amit ráheggeztettek, ugyanúgy akadásmentes az egész. Tehát valahol a Samsung szoftverében van valami elcseszve eléggé, és amiatt ilyen sajnos. Hát sose volt ilyen zseniálisan egyébként optimalizálva. Igen, a Samsungnak ez az egyetlen egy tényleg nagyon komoly hátulütője van, hogy a szoftver oldalon problémásak mindig, viszont cserébe hogy mondjam, tehát olyan dolgokat raknak általában a telefonjaikba, amik máshol amit szeretnél. Nem igen. Nagyon elérhetőek, és rá kívánok én is. Igen. Tehát az a baj, hogy... Ja, és teljes joggal egyébként, mert én is nagyon-nagyon szerettem. Még a Note 3-ot is nagyon szerettem. Na, jó telefon volt így árérték arányban, nekem nagyon adta. És igazából az a problémám még mindig, hogy jó, hogy már kezd kifutni ez a technológia, amit a Tabnál is használnak, meg a Note-nál torra, de nem az a kapacitív megoldás, mint amit az iPad-eknél használnak. Hm. Tehát valahogy megbízhatóbbnak érzem ezt a típusú ceruza használatot, meg ugye nem kell tölteni a ceruzát. Bár mondjuk, hogyha az iPad-hez veszek egy ilyen hosszabbítót, és rádugom a készülékre, akkor gyakorlatilag olyan, mintha a postán éppen csekket töltenék ki, és azzal a madzagos tollal írnék. Jó, hát persze. De működik non-stop. Most milyen Apple TV játszanak? Jaj, tényleg ez már az előző keynote-ban is benne volt, hogy játszottak az Apple TV-n egy-két alkalmazással. De ez volt régebben is, nem a távirányítóval tudta játszani. Igen, igen, igen, igen. És ez szerintem tök jó funkció, mert komoly játékok biztos nem lesznek rá, de az otthoni szórakoztatásba így nagyon elvágja a hangodat. Én csak azért tudom megkérdőjelezni ezt a funkciót, mert egyébként ki lehet rakni azt, amit játszol az iPhone-odon, iPad-eden, alapból az Apple TV-re, már mióta létezik, és szerintem csak kényelmesebb, mint egy távirányítóval játszani. Hát kérdés az, hogy ugye azt fog eldönteni egyébként mindent, hogy mennyi tollon fog ráérkezni. Bár én nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy ezt nagyon tele fogják nyomni a játék fejlesztők játékokkal, vagy nem tudom. Az Apple-nél mindig az volt a zseniális dolog, hogy gyakorlatilag minden, ami arra a verziójú iOS-re íródott. Lali, ebből annyit értettem, az Apple-nél mindig az volt a zseniális. Mindig csak a lényeget nem hallom. Mert az... ő ilyen misztéri, ilyen sejtelmes srác, SS. Az iOS-nél mindig az volt a nagyon-nagyon jó, hogy amit arra a verziójú iOS-re írtak, az működött minden eszközön. Ja, ez igaz. Bár egyébként iPad Pro-val majd próbálj meg, vagy iPad-del letölteni. Nekem tudjátok, mik hiányoznak, és ez már csomó keynote óta nincsen, hogy az első keynote-okban mindig az volt, hogy bejött az Epic, és mutatott valami eszeveszett gizda játékot, ami az összes telefonon elképzelhetetlen volt, de az iPhone-on ott volt. Ja. Mindig jöttek a izék, az Infinity Blade-ek minden évben, és minden évben tök vártam, hogy milyen lesz a következő Infinity Blade, és megvettem az összeset, és mostanában nincsen semmilyen dobbantás. Jó, de az Infinity az, hogy... Blade-nek jaj, volt most bármi értelme, papi. Egy tech demo volt, de mellette én tök élveztem, szóval jó játék volt szerintem. A tech demót abszolút aláírom és megértem. Az első volt talán a legtech demósabb, mert azt tényleg csak sétálgatni lehetett, de a többiben jó volt, lehetett farmolni, meg ilyenek, hát most leegyszerűsített Diablo volt. Mentél meg vagy a Fallout például. Goldot, vagy droppot, fejlesztetted a karakteredet, még nagyobb szörnyeket meg tudtál ölni, pont. De ezt itt a kezedbe a telefonon, és ez tök jó volt. Jól emlékszem, nem, hogy a Fallout Shelter is először iOS-re jött ki. Igen. Így van, még aznap a bejelentésnél, még töltöttem ott le egyből az éjszakai műszakban, amikor néztem. Jó, de szerettem, az csak nagyon gyenge voltam benne, nem tudtam ráérezni. Hát meg ha hamar leült szerintem az a játék. De azt tudjátok, hogy plusz tartalmakat nyomadtak ki rá folyamatosan? Tehát most, hogyha nem láttátok mondjuk egy 3-4 éve, akkor érdemes visszanézni. Lehet, hogy leszedem egyébként. Nem annyira érzem ezt a 4K-s Apple TV-t. Most beszélek az App Store-ról, lehet, hogy a végén még kiderül, hogy azért iPhone. Nem, mert most megváltozik. Most jön az iPhone? Ja, ja. Nekem már mutatják. Előbb fogom látni, mint te. Na, kíváncsi vagyok. Nem spoilerezek. Én is csendbe hallgatok. Most srácok, innentől fogva nem sokat fogok beszélni. Cupertino felé fordulsz. Igen, leteszem a ájszőnyegemet. Az ima tabletedet. Ima tabletedet. Hajaj. Ízéről beszélnek. Huge iPhone. A új lenyomató olvasóról. Ne spoiler, ne spoiler. De hype-olják, az a baj. Ne spoiler. Yes, it. Egyébként érdekes, hogy most érted, az első iPhone-ról beszél, meg értem a felvezetést, meg a retorikát, de... Nem á, azt nem mondtad, hogy ez lesz az iPhone, kukába. Ne! Ne mondd el, nehogy elmondd. Ha ez lesz az iPhone, akkor át lettünk verve. Van szíves, annyira jó lenne. Még csak nem is X, what the? Annyira jó lenne olyan méretben, mint se. Csak jobb hardware-rel, meg jobb cuccokkal. Jó, oké, okay, elmondom, hogy nem lesz iPhone-om. Ne már, most komolyan. Oh. Hát egy tökön szúrom magam, hát kamu vagy minden. Na miért? Ne mondd el, ne mondd el! Még mindig nem vagy ott, már itt mutogatják. Most magyaráz. Már rózsakvarcba. De miért vagy ennyire lemaradva? Nem, friss csak már rá. De nem tudok, Ustreamen nézem. Milyen nem Apple eszközön nézed? Azon nézem, iPad-en. Én mind azon nézem. Na várj, most jön a videó, az csak utána lehet spoilerezni. Tudod, lehet, hogy csak azért tűnik szarnak, mert Windows-on nézed. Hogy Safari-ból néznél, akkor jó lenne. Igen, lehet, hogy a... Zebrából nézem. Lehet, hogy a Windows-os Tamást nyomnak ki. Tudod, az mekkora fál lenne? Ez a kett biztos feszekedne. Ó! Kamu volt egyébként, mármint a nyögésem. Irónia volt. iPhone 8, ez... Jó, nézd, ne! Ugyanazt adják el nekünk már megint. Na jó, de ez az iPhone 8, ez még nem az a... tehát ez még nem a nagy durranás, ez csak a 7 után, ami van, ilyen upgrade. Mi is kiadnak még egy telefon? Igen, lesz még egy iPhone, bizony. Mi? Aha, ezután lesz még egy iPhone. Ez egyelőre még csak a... Hát mert az lesz majd a nagyon drága, és be fog jönni az, amit mondtam. Jó, értem, hogy most kiadják az iPhone frissítést, de kitaláltak egy új telefont, amit még sokkal drágábban eladnak. Nekünk. Pontosan ez lesz, így van. Értem. Akkor gyerekek, találkozunk fél óra múlva, mindenki hozza magával a fákját, megyünk Cupertinóba. Nem áll, most komolyan? Felgyújtani. Hogy lehet ilyen patkányhúzás megcsinálni? Én ezt nem is tudtam. Na várjatok. Én azt hittem, hogy jön az új telefon, ne, és ez kafa lesz. Papi, stopp, bocsánat. Kössünk fogadásokat, igen, hogy mi lesz a drágább. Az új iPhone, vagy a Note 8-as? Az új iPhone hát drágább az új lesz. iPhone egyértelműen. Tudjátok, hogy lenne ennek egyedül értelme, és egyedül érezném úgy, hogy akkor talán nem gyújtom fel a kockás ingébe a gyereket? Hogyha az új iPhone 8 kerülne annyiba, mint most a, tudod, az a butított iPhone, amit dobálnak. Igen. akkor azt mondom, hogy oké, okay. Akkor azt mondom, hogy persze, kafa, de az, hogy kihoznak egy telefont, ami megint az, hogy kend a hajadra jó van, jó, ez kicsit gyorsabb, de ugyanaz, amit eddig csináltunk, de kihozunk egy új telefont, amit egyedül kellett volna kihozni, semmi más. És az viszont nagyon drága lesz. És az meg drágább, akkor ez parasság. Hát jó, de érted, mire számítottál? Hát nem, egyáltalán. Én arra számítottam, hogy egy telefon lesz az az X. Tökre nem. És cső, az az új generáció, végre úgy csináltunk, mint hogyha nem csak ugyanazzal a dizájnerrel dolgoznánk már 10 éve. És innoválunk. Nem hát az, hogy talán innováció de... nincsen, az kerüljön megint sokba, de az új innováció az még többe fog kerülni. Nem már, régen nem ez volt az Apple. Régen is drága volt, de ott minden évben próbáltak valami újat dobbantani. Emlékszel, hogy minden S ugyanúgy nézett ki, mint az előző, de minden új telefon, az egy új telefon volt. Új kinézettel, tök jó dizájnnal, mindig vártam, hogy milyen lesz az új, és mostanában elfelejtették, és pont azért már néztem ezeket a képeket, és láttam, hogy hú, milyen jól néz ki, meg mekkora képernyő, meg minden. Én arra számítottam, hogy ez az új iPhone. Nem az, hogy megint lehúznak róluk egy bőrt, megint beledobják, hogy iPhone 8, kend a hajadra, ugyanúgy néz ki, mint az utolsó 3 generáció, de adunk neked még drágábban egy új telefont. Én egy új telefont akarom. Hát mindjárt bejön, csak kérdés az, hogy mennyiért. Mondjuk azt hozzáteszem, hogy nyilván ezt megtöltötték minden olyannal, amire aztán majd ugye rá lehet gyógyulni akkor, hogyha ha érted, le akarod gyalázni majd a telefonodat, hogy majd veszek egy jobbat, meg mit tudom én, mert hogy ez most már ugye a saját, illetve ez is a saját fejlesztési processzoruk, egy 6 magos. Nem tudom egyébként mihez fog majd kell. Veszek egy új teljesítmény. Jó van. Te mondjuk az oké elvileg valami Androiddal jött. Igen, nem láttad az újat? Na, az kész. Na, valamire emlékszem, az jól néz ki az a telefon. Így kellett volna egyébként kezdeni a Microsoft-nak. Ugyanaz drágáért, és még drágábbért végre valami újat. Ti hol nézitek? Dobjatok már egy linket Facebookon, please. Én live blogot nézek. Mit nézel? Live blogot nézek. Igazából azt nem tudom, hogyha bemegyek az App Store-be, elvileg nekem ott azonnak kéne, hogy tassa, nem? Igen. Fénykép, hiszen gyönyörű, amit csinál. Azért megnézném, hogy mennyire részletes, mennyire zajos. De mobilhoz képest tényleg nem rossz így, amennyit látok így a képekből. Facebookon tudtok nekem tolni egy linket? Nem akarok vagy papi, dob már át, nem akarok le maradni annyival. Ment. Kösz. Na, de hogy ne csak hallgassunk végig. Alapvetően, hogy érzitek, mikor állt meg ez a mobilos fejlődés? Akkor állt meg a kérdésed, amikor alapvetően mondtál. Nem hiszem el, hogy nem bírja a hálózat meg a számítógép. Nem bírja a háló, elszakadt a pók. Az van egyébként, hogy most érted, csinálsz egy ilyen telefonnal egy fotót, aminek olyan a szoftvere, hogy mindent kiszed, akkor tulajdonképpen nem tudom, minden fényképet pont ugyanolyan lesz. A Meti Heteoros Keltnek van egy olyan agymenése, hogy gyakorlatilag nem sokára nem kell más, csak viszel magaddal egy kis fekete dobozt, amin van egy irányérzékelő, meg egy GPS, van rajta egy piros gomb, megnyomod, hazamész, és akkor ott vár a számítógépeden a tökéletes fotó arról a helyről abba az irányba. Nem neked kell megcsinálni, hanem már megcsinálták. Ja, igen. És akkor a GPS összerakja neked. Mi ez a nagy súhaj, papi? Elvesztett az Apple. Teljesen? Aha, szerintem igen. Én most tök letörtem ettől. Én azt hittem, hogy egy telefont fognak bemutatni, hogy szervusztok, 2017 van itt az új iPhone, erre mutatnak nekem egy új iPhone-t, ami egy gagyesz, de mégis jobb, mint ami most van, és majd mutatnak egy olyat, amit meg kellett volna mutatni. Figyelj, komment, nagyon magyarázzák, hogy működik a kamera. 1080p, 240 fps slow-mo. Hát, oké. Okay. Akkor most te vagy előrébb, mint én. Kár most van még csak a 4K60. És ezt ráadásul én live blogba olvasom, tehát. Ja. Mondják, hogy egyébként lehet, hogy én akadok, nem is te, Lali. Nem, mert állam is eltűnik a hangod. De elméletileg a stream meg folyamatos. Ja, hát persze, te streameled, jó, hogy ne. Igen, azért nem akad meg a Lalinek, srácok, mert Lali streameli. Tehát yeah. Fura is lenne, ő megakadna. Na. Augmented Reality-ről. Ez is kaptam egy ilyen üzenetet, hogy csáó, érdekelne akkor, hogy PayPal-ra vagy bankkártyára küldöd a pénzt, tesó? Meg Auction Parkolóba tudnánk találkozni. Ez még az elég találkozós történetnek a vége. Jaj. Korrekt. 1080p, 240 fps. És ugye megint fölkapták ezt az augmented reality-t, nem tudom, mit lehet belőle kihozni tényleg. IKEA. Most így per pillanat szerintem semmit, majd hogyha szemüvegbe tudják rakni. Most megmutatják. Pokémon. Mondjuk kínos volt, hogy megfagyott. De nem tudom egyébként, hogy ez a csillagos esdegíz, de... Akkor mit fognak majd mondani a másiknál? Azt, hogy egy plusz 50 ezerért kiszedtük nektek az új lenyomat olvasót. Jó, ez az augmented reality nekem ilyen, nem tudom. A csillag nekem tetszik. Hát jó, de most őszintén. Ja, hát egyszer kipróbálod a kertbe, és soha többé nem használod. De tényleg. Apple change gaming forever, azt a mindenit, azonnal menj haza. What the hell? Csak jó megállt. Ó, látom már, mi ez a játék. Ez Azért fura. Most mutatják ezt az AR-t meg minden, hogy így... Igazából ezt AR nélkül is tudnak játszani, és ennek semmi értelme nincs, mert kifejezetten AR-ben van eddig. Azon kívül, hogy nem kell swipe-olgatni az ujjadra. Hát ez ilyen... Tehát, én ennek így... Tehát játékban nem sok értelmét látom, vagy hát nem tudom. Jól néz ki, meg ilyesmi, de... De miért semmi? Hát ez... Figyelj, ezt inkább ilyen kereskedelembe, tehát ezt mondjuk egyébként pont nem gamingre tudnám így elképzelni. Én sem, viszont, hogyha tényleg IKEA lenne, vagy valami, és ott lenne egy jó kis váza, le tudnám rakni ott. Vagy mondjuk érted, de nem is az ott egy műzli. Mondjuk ott egy műzli, fölé viszed, nyomsz egy gombot, és akkor a csomagolás kibontja neked, és így van, megjelennének, kibontja a csomagolás, megnézed, hogy néz amúgy ki. Bár mondjuk elég creepy néz ki, hogy a csávó itt tartja a kezébe. És ott mászkál körbe egy asztalnál. Igen. Azt észrevettétek, hogy vezeték? Felborul a vérben, vagy elütik. Jaja. Ott hajolgat, mint valami fogyos. De egyébként ezt az AR-t én ezt abszolút nem tudom így elképzelni. De mondjuk, hogyha kártyajátékot játszotok, Magic the Gathering, vagy valami olyasmit, amihez lehet pluszt adni, akkor milyen tök jó lenne, hogy egy mobiltelefonnal megjelenítene egy olyan csata jelenetet, és akkor így látjátok, adna hozzá bármit, mint hogyha nem AR lenne. Szerintem inkább csak elvenne, nem? Ott ültök egymást mellett az asztalon, és játszotok mondjuk egy Hearthstone-t, tök ugyanaz, mint hogyha ott még döntögetnem kéne a telefonomat, hogy lássam, hogy hol vannak a kártyáim. Jó, mondjuk a valamint lehet, hogy elvenne az virtuális élményből, elvenne. Nem? Hát nem tudom. Szerintem ez ilyen... Ez engem nem győzött meg. Tehát ilyen játék, erre nincs is szükség AR-re, hát nem is látja az asztalt. Hát ez az. Én lassan eljutok oda, hogy inkább elmegyek takarítani. Hát még ez iPhone-t, azt várjuk meg. És én legvégén még ezt a nevér lesz a fülhallgatónak. Most már akkor azt akarják mondani, hogy eddig szar volt? Csak nem merték megmondani, de most már szuper jó. Ever, meg so exciting, tudod, ezt szokták mondani mindig. Ó, nem, most már lehet tölteni. Na, akkor legalább lenne haszna az új gépházamnak. Ja, a vezeték nélkül töltésem. Nem tudtam a gépházammal tölteni, csak az új Apple iház low call bass 3000-re 40 ezer forintért. És kiírják, hogy a jövő a wireless. Szerintem nem a jövő, hanem a jelen a wireless. Ez a jövő a wireless. Tehát nem. Tökre nem. A jelen a hát wireless. Hát neki lehet, hogy az a jövő. Nem szóltak neki? Azt jelenti, hogy le vannak maradva. Nem szólt neki senki, vagy mi? Állam, most van a vezeték nélküli töltés. És az a durva, hogy vezeték nélküli töltés, de jó, már van. Hát gyerekek, évek óta van már, komolyan. Tehát akkor legalább lenne benne valami. Mit tudom, én érted, hogy... 5 méterről töltene, vagy akármi. Ennyi, és úgy látom, hogy természetesen egy másfajta szabványt használnak, mint más. Köszönjük. Nyilván. Nem, azt mondja egyébként, hogy tehát ez kompatibilis papi például. Igen, mert utána meg mondja, hogy ez az új Qi open technológia is, hogy már dolgoznak cégekkel, hogy legyen. Hát szerintem ezt például az IKEA ezt használja. Akkor jó. Ja, IKEA ott van, igen. Na, csak két fajta lesz. 64 meg 250. Hát kérdés van egyébként értelme. Na, megmondták az árat, megvárom, hogy lehessen az állad. Várjál, várjál. Most felsorolják, hogy mennyire szuper. Na, lássuk. Touch ID. Ha, 11! Oké. 64-256. Yep. $700. Igen, a másik pedig 800. One more thing! Jó, de jó! Nem láttuk már mindenhol, én ezt vártam. És behoztad nekem ezt a $800 hulladékot. Hát $700. Hát ez nem, igazából ugyanennyi volt. Hát ez az. Akkor, nem akkor az drágább lesz a másik. Egyedves. The future of smartphones. Smartphone. Papi, te hol nézed, hogy ennyire elő? Elküldtem neked Facebookon. Tökre nem. Tökre de? Nem. 18-17-kor küldtél utoljára bármit is. Az nem most volt. Most megkaptad? Aha, most meg. Une moretinge. Gyerekek, csak ezt a telefont kellett volna megmutatni. Ez már tetszik. Hát, még ez is ugyanúgy néz ki, nem? Ez ilyen elég esélyt edzsös. Hát, ja. iPhone X. Hát nem tudom. A Mi Mix 2 lehet, hogy inkább azt veszem. Állva tapsol a tömeg? Mondjatok valamit. Miért nálad nincsen? Nem annyira. Nem, mert én nem tudom. Mert ugye ez hanggal élvezhető, azért nézek blogot. Hát ebbe ez az új igazából teli kijelző. Hát ez az, most miért kellett kihozni a 8-at semmi újításra? Belerakták volna ezt, mindenki örül, nem kell most két telefont adni, csak az, hogy még többet lehúzzanak rólunk. Hát ebben nem lesz új lenyomatolvasó, szerintem féltek. És egy iPhone 8-at így... akkor legyen 700. Super retina! Super! Frencsetek? Hát, figyelj, igazából... Nagyon csini, nekem tetszik, csak nem értem, miért kellett külön kihozni. Most akkor van benne új lenyomatolvasó, vagy nincs? Azt még nem mondták. Micsoda? Hogy most van-e új lenyomatolvasó, vagy nincs? Nem, még nem mondták. Még nem mondták-e, hogy mitől olyan innovatív, hogy nincs benne. Na, hogy nagyon belefittel a kezedbe. OLED kijelző, nem meglepetés, ideje volt már. De ez szuper OLED. Yeah. Ez az eddigi legnyugisabb podcast rész, és tényleg. Uram, atyám, hogyha hozzáérsz a kijelzőhöz, akkor felébred a telefonod. Nem mondod. Ez azt hiszem 4 éve benne volt már az LG-ben. És ezt újításként kell mondani. New user experiments. Hát nem tudom. Felhúzod nektek... az újadat, akkor otthon vagy. Nektek, ez a nektek tetszik ez a telibe kijelző? Nekem ez a telibe, ez tetszik. De most mi lesz a user interface eddig, hogyha lentről felhúztam az ujjamat, akkor előjött, hogy zenét hallgatok, meg kutyák, hunai szőre, meg ilyenek, most meg az a hongom. Hát szerintem amúgy ugyanaz. Ja nem. Jaj, ne, arcfelismerés. De jó, nagyobb lett az oldalsó kikapcs, bekapcs gomb, eddig is mindig eltévesztettem a hangerőszabályozás helyett, lelokkoltam a telefonomat, most már kétszer nagyobb esélyem. Ezt neked tervezték. Annyira bazz irányba mennek, hogy ne legyen egyáltalán, nem tudom, figyelitek-e. Már amúgy az iOS 11 is abban az irányba megy el nagyon, hogy ne legyen egyáltalán, ne kelljen gomb, fizikai gomb. Tehát az iPad-en is már minden úgy működik, hogy idehúzod, odahúzod, megszokható. Lesz majd, hogyha szoftveresen megdöglik a cucc, és nem tudod hardware vezetelni. Ja. Face ID! Úgy hívjuk, ránézel, felold! Most kezdenek el beszélni nálam a feloldásról. Jaj, egy jobbat tudnak. Face ID. Hát szerintem egyébként ez nagy kapu, mármint, hogy ez tényleg nem tudom komolyan venni, ezt a Face ID dolgot. Ezt mondja, még a sötétben is felismer. Persze, ott sem vagy, akkor is felismer. Infrared kamera van vele, meg depth sensor. Még nem hangzik rosszul. Hát, csak biztos, érted, hogy... most elmész egy bunyóra, bevernek neked kettőt, aztán talán már nem tudod feloldani a telefonodat. Egy napszemüveg van rajtad. Nagyon bunyóra se kell menni. Az a vicces, hogy az S8-as az működik napszemüvegbe is. Kollégám próbálgatta így állejtve, és nem jöttünk rá, hogy miért és hogyan. Tehát valószínűleg nem feltétlenül csak a szemedet nézi, hanem mást is egy picit. Vagy pedig olyan hullámhozba is néz, amit nem szűr a napszemüveg. Bionic Neutral, vagy Neural Engine, ez már ilyen... Ez mi? Ez már ilyen skiffi, nem? Tehát, hogy ez a... Vizelni a telefonba, hogy állokkolja minket. Semmi nem hozzáérsz, és már DNS-edet hozzá... DNI ID. IDNI ID. Viszont akkor csak te tudod feloldani a telefont. Hát gondolom, ugyanúgy lesz jelkó. Ez kész. Ja. Kíváncsi vagyok az első olyan tesztekre, amikor feloldják majd ilyen fényképekkel el, vagy sem. Írja Viktor Buda, hogy eddig nem dobott hátat az X-től, hát én sem amúgy. Meg is persze szemüvegbe is azt mondja, meg kalapba. Hát én sem, mondjuk én ettől a dizájntól alapból nem vagyok elájulva, nekem nem. Ez a szappantartó, ez így elég volt a Samsungnál. Nekem dizájnt tettünk. Ja, hát ez igazából ízlés kérdésre. Szeretem az ilyen bazári majom dolgokat. Hát megtanulja az arcodat, oké, de hogy? Hát kíváncsi vagyok a tesztekre. Az biztos egyébként, hogy az jól működik, tudod. Tehát, hogyha az arcod, tehát ha jól működöd, akkor jól működik, akkor kényelmesebb mondjuk, mint a Touch ID. Hát nem tudom. És akkor az ikrek fel tudják majd oldani egymás telefonját. Valószínű. De csak az egypetélyűek. Ez igaz. Kíváncsi vagyok az árára egyébként, mert úgy... Nem rossz, ez nem rossz, persze, csak mennyibe kerül? Pont az ikrekről beszél. És mit mond? Semmi, csak bedobott egy point. Ez ennyi. Jó, nem drága, akkor megvenném. Mondjál már egy árat rá, úgyse adtok semmi értelmes dolgot bele. Csak kell egy új telefon, értsd meg! Ja, én is, engem is az árig érdekel igazából, hogy ennyire... Már nem tudom, nagy, nekem nem kell nagy telefon már, felesleges. 1000-1200 dollárra. tippelnek. Azt, aminért kell a fenébe. Welcome to the club, papi. Emoji. Két külön oldalon állunk, de ugyanabban a cipőben járunk. Hát, nem tudom. $1200 nagyon sok egy telefonért. Uram, atyám, az emojikat felváltották animált emojikra, és ezek már az animojik. Jó, így erről viszont már az $1200 nem sok belegondolsz. Animált kimocsi. Animált kimocsikra. Ez eszetlen egyébként, $1200 egy telefon. Nagyon. Pláne úgy, hogy érted, használod 1-2 évig. Ja, hát az átlag. Én csak 5 hónapig használok ilyen telefonot. Vagy 5 percig. 5 hónap az átlagos életben maradás ideje telefonnak, és mindig szoftveresen hal meg. Mit csinálsz velük, Balázs, ha nem vagyok... Nem tudom, de biztos nagy a baj egyébként, mert még az esetemet még mindig nem küldték vissza a Samsungtól. Csak mondom, tehát most már körülbelül 5 hónapja van ott. Kemény. Ja, ezeket az emojikat tényleg most már leszállhatnának róla, annyira unalmas. Nem tudom. Amikor már egy új telefon az emojikat kiadogatni, az cink. Igen, tehát amikor azzal próbálod eladni a telefonodat, hogy tök jó, mert van rajta emoji. Az úgy nem biztos, hogy nyerő. Ja. $1200 érted? Meg 200 ér még... Amikor úgy, már úgy beszélnek rá, hogy expensive display, az már rosszul kezdődik az Apple, nem? Igen. Amikor nekik is drága, úgy érted? Igen. Amikor már tényleg nekik is sok. Beégett a demóba. Yeah. Micsoda ez mi? Mi? Bocs. Beégett a demóba. Nem sikerült állokkolni. Igen, és így föl állokkolod, és így tökre nem. És ott volt, hogy üsd be a kó... Ajaj. Azt hiszem, az ezért prémium elmarad. Hát ennek már mindegy, annyi prémium a vallali. Igen, tehát úgy néz ki, hogy az Apple-nél a prémium életérzésből csak az életérzés maradt, meg a prémium az már elveszett. Lehet. Jaj, de jó, HDR videók, király! Másodjára sikerült, megtapsoljuk. Közben itt vagyunk még, kedves hallgatók, / nézők. Ez még élő? Igen, Balázs. Jaj, nem már, most a Snapchatet nyomják? Bakker, ez a mostani telefonon is ugyanígy működik. Nem, ez sokkal jobb, sokkal újabb. De nem. Ez parasztvakítás megint, Istenem. Könyörgök, legyél kaki. Tényleg a Snapchatet tolják. Jaj, a saját személyedet, vagy mi az, személyiségedet majd, pont ugyan egy ilyen beszélő majommal, meg pont majd ilyen beszélő majommal. Kaki lett. Happy puppy. Jaj, ne. Jaj, ez az emojis rész, ez nagyon gáz. Fú, ez nagyon gáz. Hamarabb jött, mint 10 másodperc, és 10 másodperc, és ez sincs előre felvéve. Nyilván be van rendesen az egész szkriptelve. Bár mondjuk akkor direkt rakták bele a kis izét. A fék. Fék volt a fajlolás, hogy lássák. Nem, az izét mondom csak, hogy a válasz, az már fel volt véve előre, és csak gyorsan megnyomta a Tim, amikor átjött neki, gondolom. Ja, igen. Twelve megapixels! Kamerát nem sikerült újítaniuk. Az mondjuk kemény, hogy egy telefonban egyébként ilyen ilyen durva technológiát belepakolnak, nem? És valójában sok értelme nincsen. Elnézést, kijavítottak, az aperture az 2.4 lett 2.8 helyett. Tök jó vaku van benne, remek. Soha nem használnám. Üzd mi ezen a csinált. Ezért nézzünk Apple Keynote-ot. Hát... Egyébként ez a telefon tipikusan olyan, hogy így... Hogy ne, tehát így... Igazából nem rossz, de úgy nincs ez az érzés, nem? Hogy azt a mindenit, ezt most az kell. Nincs az az érzésed, hogy technológiailag iszonyatosan nagyot léptek volna elő. Igen. Jó, két órával, érted? Két órával. Azt a mindenit, tapsoljuk meg. De mondjuk kérdés, hogy hogyan használják két fényképezőgépet, hogyan használják a szoftveres dolgokat, az animált emojikon kívül, stb. Stb. Tehát lehet, hogyha kezedbe veszed a mostanit, meg kezedbe veszed ezt, akkor azt mondod, hogy tényleg van előrelépés, és használat közben derül ki. Nem csak fikázni akarom őket, lehet, hogy nem lehet olyan nagyot robbantani már, mert gyakorlatilag egy csomó minden föl van találva, és csak szépen reszelgetni, faragni lehet. Nekem személy szerint ez az új design, ez annyira nem jön be. Nem néz ki rosszul, de engem sose a dizájnnal tudnak megvenni, hanem a funkciókkal, meg a feature-ökkel. Nekem, tehát én sem vagyok a kinézetétől elájulva. Jól néz ki meg minden, de így azért annyira nem. Jó, tudjuk, ugyanúgy wireless van belerakva. Ezeket miért mondják el? Tudjuk. Kicsit egyébként azt nézem, hogy, vagy azt érzem, hogy egy ilyen S7 Edge-et nézünk iPhone-ba. Jobb dizájnnal tegyük hozzá. Mm. Mert szépnek szép, tehát nagyon, nagyon jó megint a dizájnja, megint próbálnak valamit alkotni, viszont nem tudnak akkora áttörést hozni, mint a régi készülékekkel. Hát nem tudom. Nekem nem tetszik jobban. A dizájnban maradt ugyanez a reszelés, mint a funkciókban. Hát. De mondjuk, hogyha megnézed, akkor az összes többi termékkel így formanyelvben illeszkedik. Nem az van, mint a Samsungnál, hogy lerakod egymás mellé a Samsung órádat, a Samsung telefonodat, meg a Samsung fogkefédet, meg a mikródat, meg minden, és akkor azt mondod, hogy ez ránézésre nem egy cég gyártotta. Tehát valahogy nincs meg az összhang. Yeah. Itt ennél a három terméknél, ennél így lerakod őket egymás mellé, és jól néznek ki egymás mellett. Tehát nem csak egy statement, hogy én megengedhetem magamnak az Apple termékeket, hanem tényleg valamilyen szinten egy dizájnos tárgy. De viszont az a wow faktor az már nincsen meg benne, ami volt korábban. De az mondjuk tényleg nagyon-nagyon gáz, hogy szoftveres dolgokkal próbálták meg reklámozni az új készüléket. Hát de valamilyen szinten ez normális. Jó, de animált emojikkal. Az gáz. Amikor tehát a fejlesztési vezető kukorékol érted a színpadon. Most jön az ár akkor, ugye? Papi már tudja? Hát nem. Én közben más járok, mert már annyira nem érdekel. Megy a háttérbe és hallgatom. Most a Jonathan Ive beszél róla, hogy mennyire csodálatos, és imádja fogdosni. meg a telefont is. Ez ennyi. Imádja fogdosni. Papi, amúgy zseniális hangja van ehhez. Most jönnek a csodaszép renderek, amik úgy néznek ki, mintha nem renderek lennének. Tényleg ez milyen kemény lenni, írja a test kommentbe, hogy ezek is felrobban. nem tudom akkor mi lenne egyébként. Hát... komoly problémák. All glass design. És ez a wireless chargerrel, most nem értem, hogy az új AirPods-ok vannak, azért lehet majd tölteni, vagy csak simán lehet tölteni? Már ez a mi most megvan azokat is? Mondjuk nyilván átviszi. Tehát mert tudod, az is vezeték. Nem tudom. Az AirPods végén egy ilyen kis fém cucc van. Az Apple magának ássa meg a sírját ezeket. Nem gondolom. Korrekt készülékek szerintem, csak mást várunk el. Igen, valahogy az Apple-től mindig várjuk a nagy durranást, a világ megváltást, abszolút, az iránymutatást, mert eddig ebben tök jók voltak, de most náluk is elfogyott a lendület. Hát elfogyott a lendület, de ez várató volt. Nem lehet mindig 100%-on pörögni. Nem szeretek Steve Jobshozni, de látszólag tényleg az ő távozása óta nem nagyon van semmilyen olyan speciális dolog, ami ilyen áll lejtős. Lehet, hogy azért, mert azóta annyit fordult a világ, meg kikerülnek az információk szépen fokozatosan, de az is lehet, hogy nincs az az őrült ott az élen, aki vérre... Veri őket ostorra. Igen. Hát nem tudom, őszinte legyek, én maradok a Mimix 2-nél. Papi, egy kérésem lenne. Ha veszel Mimix 2-t, akkor Geri orra alá kérlek dörgöld oda. Látod, ez telefon, ez milyen? Szép, ez dizájnos. Mert Geri azt mondta, hogy vesz Mimix 1-et, mert nagyon megtetszett neki. Aztán meglátta az árát, gondolom. Aztán mégse vett. Nem tudom, szerintem $800, én azt mondom, az alapmodell annyit ér. Én még nem látom az árát. 1000-be kerül, akkor lelőttem. Igen. 1000-be? Aha. $1000. Közdelem köz. November 3-tól. Egyetlen dologra én még így kitérnék. Ugye mondják, hogy mi nincs a kijelzőben, milyen anyagok nincsenek benne. Valahogy nekem ezzel kapcsolatban az a megérzésem, hogy ez kicsit olyan, mint amikor a Coca-Cola-nak a receptjét nyilvánosságra kellett hozni, hogy eldöntsék a vallási vezetők, hogy kóser-e a Coca-Cola vagy sem. És akkor a 15 hozzávaló mellé még beírtak 30-at, hogy ne lehessen tudni, hogy miből áll a Coca-Cola. Ez jó ötlet. Ugye az $1000 az úgy, hogy amcsi, ez itt tudod, $1000. Tehát nálunk az, tehát 260, tehát nálunk ilyen 340 000 vagy 30 000 lesz szerintem. Igen. Jó, én ki is tövöm, elég is volt. Tudtuk az árat. Csodás, köszönjük. Jó van, srácok. Hát köszönjük, akik még itt maradtak velünk. Szerintem nagyjából ennyit. Most már csak bullshit jön. Valamilyen szinten ez is az volt. De tényleg köszönjük annak a 442 kitartó nézőnek, aki eddig velünk tartott. Igen, igen. És további kellemes estét mindenkinek. Kellemes estét és... És jó vásárlást november 9-ben. Vagy álmodozást. Vagy álmodozást, vagy Mi X, BX, meg Samsung, meg izé. Vagy iPhone-esét. Bizony. Tényleg ez átjön nekünk az 1000 euróba, ami ott 1000 dollár, azt ne felejtsük el. Tényleg, az még húzósabb. Szép lesz ez. Ja, plusz fa. Hát egy 350-ben benne lesz körülbelül. Aki az előző iPhone-ért eladta a veséjét, az most gondolja meg jól. Az érdemes a másodikat másik. Is. Igen, érdemes a másodikat is. Na hát köszönjük még egyszer. Köszönjük még egyszer. Jók legyetek, srácok. Sziasztok. Jó pihenés. Sziasztok.